Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 28 Nisan Çarşamba. Yıl 2021. Ay 4. Gün 118. Kasım 172. 1442 Hicri. Ramazan 16. 1437 Rumi. Nisan 15. İstanbul için iftar vakti. 20.04. Fırtına, yağmur. Günün şiiri. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim. Efkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yükseltti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Orhan Veli. Günün tarihi. 54 yıl önce bugün 28 Nisan 1967'de boksör Muhammed Ali Vietnam Savaşı karşıtı olarak askerlik yapmayı reddetti. 363 yıl önce bugünse yani 28 Nisan 1658'de bir süre için kraliyete ara veren asker kökenli İngiliz devlet adamı Oliver Cromwell 59 yaşında öldü. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo orası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Grisku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Shaggy'den Jamaikalı, Amerikalı müzik sanatçısı Bombastic albümünden bir şarkıyla 1995'te çok ünlü olmuş, birdenbire piyasaya çıkarılır çıkarılmaz bir şarkıyla açılış yaptık. Onun bir bölümünü çaldık. How Much More adını taşıyor. Daha ne kadar fazla olacak? Yani daha ne kadar çok getolarda acı çekeceksin? Gündelik hayatın sıkıntılarını, eşitsizliklerini anlatan ilginç bir şarkı. Sonlarında bir yerde de İncil'de de der ki kitabı mukaddeste öldürmeyeceksin, ne öldüreceksin ne de kan dökeceksin der ve ama yine de hiç beni kurşuna boğmaya, kurşunla doldurmaya beni hiç çekinmezsin. Yatağa gittiğinde, yatağa akşamları gece uykuya daldığında vicdanın seni rahatsız etmiyor mu? Acaba öldürdüklerin, ölüler hakkında düşünmek senin vicdanını rahatsız etmiyor mu diye bir giden çok ünlü bir şarkının bir bölümünü çaldık. Ve neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak anlayalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bana emri tekrarlayın lütfen. Günümüzde evrensel piyasa diktatörlüğü daha ziyade çelişkili emirler dikte ediyor. Kemerleri sıkmak ve pantolonları indirmek gerekiyor mesela. Doğruyu söylemek gerekirse gökten inen emirler de onlardan daha tutarlı değil. İncil'de, Kitab-ı Mukaddes'te, Mısır'dan çıkış 20. bölümde Tanrı emreder. Öldürmeyeceksin. Bir sonraki bölümde ise Mısır'dan çıkış 21'de aynı Tanrı 5 değişik neden için öldürmeyi emreder. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yayıncılık. Evet, hemen tarihte bugüne geçebiliriz şimdi. 1945 yılında bugün üzerinde Alman askeri üniforması ile bir gün önce partizanlara yakalanan faşist diktatör Mussolini idam edildi. Yanındaki valizlerde yüzlerce kilo altın ve bol miktarda yabancı para vardı. Mussolini hayatı karşılığında yanındaki serveti partizanlara vermeyi teklif etti. Ancak partizanlar hak ettiği cezayı alacağını söyleyerek onu ve sevgilisini kurşuna dizdiler. Milyonlarca insanın ölmesine, yaralanmasına, hayatının kararmasına sebep olan faşist lider ayaklarından asılarak teşhir edildi. 1967'de bugün bilirkişi raporuyla müstehcen olmadığı kadınlar derse oyunu Oraloğlu Tiyatrosu'nda yeniden sahnelenmeye başladı. Tiyatro sanatçısı oyuncu Lale Oraloğlu 11 Nisan'da 1967'de Kadınlar derse oyununun yasaklanması üzerine açlık grevine başlamıştı. Oyun böylece 17 gün sonra yeniden seyirciyle buluştu. Yani eski Yunan'dan, kadim Yunan'dan 2500 yıl önce yazılmış bir oyundan esinlenen, Aristofanes'in oyunundan esinlenen bir oyun. Müstehcen olduğu gerekçesiyle 3000 yıla yakın bir zaman sonra Türkiye'de yasaklanmak istenmişti. Neyse ki kurtulmuş. 1967 yılında bugün boks şampiyonu Muhammed Ali Amerika Birleşik Devletleri ordusuna alınmayı reddettiği için ağır siklet unvanını kaybetti. Muhammed Ali askerlik hizmetinden vazgeçme kararına gerekçe olarak dini inancını yani Müslüman olmasını göstermişti. 1967'de Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'da savaş halindeydi. Ali, Vietkonglarla hiçbir sorunum yok dedi. Muhammed Ali 2 ay sonra asker kaçakçılığı suçundan mahkum edildi. 5 yıl hapis cezasına ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 3 yıl boyunca bokstan da men edildi. Evet, bu yeni piyasaya çıkarılan Muhammed Ali belgeselinde de çok net olarak görülüyor ki dünyanın en tanınmış sporcusu, hatta insanı olduğu söylenebilecek olan Muhammed Ali o tarihte her şeyi feda etmeyi göze alıyor barış için. Ve muazzam ilkeli bir duruş sergileyerek en verimli, en ünlü, güçlü döneminde şampiyonlar şampiyonluyken 3 yıl boyunca boks yapmasına ve bütün unvanlarının da geri alınmasını göze alıyor. İlginç bir durum. 1985 yılında bugünse Türkiye'de bir yıl önce sunulan aydınlar dilekçesiyle başlayan ifade özgürlüğü tartışması hakkında devrin Cumhurbaşkanı ve darbeci Orgeneral Kenan Evren, Türkiye'de işkence ve fikir suçu yoktur dedi. 1993 yılında bugün ise İstanbul'daki Ümraniye çöplüğü biriken metan gazı yüzünden patladı. 39 kişi öldü, 12 kişi kayboldu. Kaybolan bu 12 kişi bir daha bulunamadı. Patlama yaklaşık 4,5 yıl süresince çöplerin kontrolsüz bir şekilde biriktirilmesi nedeniyle meydana gelmişti. Çöp patlaması İstanbul'un çöp depolama alanlarındaki sorununu gün yüzüne çıkardı ve 1994 yerel seçimlerinde birçok siyasi parti öncelikli olarak İstanbul'un çöp sorununun çözeceği vaadiyle seçimlere katıldı. Ve böylece çöp sorunları her yerde olduğu gibi İstanbul'da da çözülmüş gözüküyor biliyorsunuz. Haberlere geçelim şimdi. Bir son dakika haberiyle, yeni bir haberle başlayalım. Kuzey Irak'ta yürütülmekte olan Pençe Yıldırım operasyonunda el yapımı patlayıcıya EYP'ye basarak yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede ölüyor, şehit oluyor. Ve böylece Milli Savunma Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Irak'ın kuzeyinde devam eden bu Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında şehit sayısının 3'e yükseldiğini söylüyor. Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verilmiş. Bugün yapılacak törenin ardından Menderes ilçesine bağlı Orta Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenilmiş. Bir diğer haber de doçent doktor Meltem Kayıran'ın Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösteren 218 bilim insanının Kayıran'ın yasayla temin edilmiş haklarını yeniden tesis edilmesini talebi var. Bilim insanlarının yaptığı açıklamada rektörlüğün kararına temel teşkil eden SBF Yönetim Kurulu kararı usule aykırı olarak ve ilgili yasa ve içtihat yok sayılarak alınmış ve bunun yanı sıra 1980 askeri darbesinden sonra üniversiteleri felce uğratmanın aracı kılınan güvencesiz, performans esasına dayalı iş rejimine ve keyfi olduklarından sürekli olarak değiştirilen atama, yükseltme kriterlerine dayanıyor olması nedeniyle hukuksuzdur diyorlar. Ve üniversiteden bilimi ve eleştiriyi dışlayarak üniversiteyi geleneksiz ve geleceksiz kılmaya yönelik bu tutumu kabul etmiyor. Uğratıldığı hukuksuzluk karşısında doçent doktor Meltem Kayıran'la dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz diye bir açıklama yapıyorlar. Aralarında çok tanınmış isimler olan 218 imza var. Büyük bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz. İsimleri saymaya vaktimiz ve yerimiz yok maalesef. Evet, şimdi ana haberlerimize geçelim. Her zaman olduğu gibi dünyanın, canlılar aleminin en önemli sorunlarından bahsedeceğiz. Gene iklim ve biyolojik çeşitlilik sorunları, krizlerinden bahsedeceğiz. Yeşil badana diye adlandırılan sorunlarla lebalep dolu bugünkü gündemimiz. Yeşil badana olabilir mi? Mesela iklim zirvesi yaklaşıyor. COP26 diye adlandırılıyor. Birleşmiş Milletler'in en önem verdiği ve belki de insanlık için, bütün canlılar için en önemli sorunu ele alan kuruluş, iklim zirvesi Glasgow'da yapılacak. Britanya hükümetinin ve tam buna giderken Britanya ile Kanada'nın başını çektiği kömürden, kömür yakmaktan vazgeçelim ittifakı var. Global Alliance, daha doğrusu The Powering Past Coal Alliance diye bir adı var. Yani çok şık ve gösterişli bir isim bu. Yani geçip gidelim, nasıl çevireceğiz tam kestiremedim ama kömürü tarihte bırakalım gibi bir şey belki. Güç kullanarak ama böyle. Power, çünkü o da var işin içinde. Ona gidiyorlar işte ve Britanya ile Kanada'nın başını çektiği ittifak. Sonra bir bakmışlar yalnız 111 üyesi var bu ittifakın. 24 hükümet, yerel hükümet, belediye ve iş çevrelerinin de bulunduğu ve Boris Johnson'ın, Britanya hükümetinin başbakanı Boris Johnson'ın bu hayati iklim, Birleşmiş Milletler iklim konuşmalarının, iklim görüşmelerinin zirvesi de deniyor ona, Glasgow'da Kasım'da yapılacak. Temel stratejisinin, Johnson'ın stratejisinin temel unsurlarından biriymiş bu işte. Kömür bitiyor artık, kömürden enerji elde etmeyeceğiz derken meğerse bu ittifak kömür yakma faaliyetlerini gizliden gizliye genişletmiyor muymuş? Ya yeşil badana olabilir mi acaba? Yani bütün bu üyeler, yani 24 devletin, hükümetin, yerel hükümetin ve iş çevrelerinin katıldığı bir şeyde Dünyanın en büyük ittifaklarından birisi. Bütün 2030'dan önce, yani önümüzdeki 10 hatta artık 9,5 yıl içinde gelişmiş denilen ülkelerin, zengin ülkelerin durumunda 2030'dan önce, gelişme yolundaki daha yoksul ülkeler için de 2050'den önce, yüzyılın ortasından önce kömür yakıtlı santrallerin tamamen ortadan kaldırılmasını bekleniyor. Bunu göstermek zorundalar yani. Çünkü bunun da sebebi şu: Paris İklim Anlaşması, herkesin imzaladığı ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, sadece 5 ülkenin onaylamamış kaldığı Paris Anlaşması'nın gerekleri bu. Yani onu, oradaki hedefleri tutturabilmek istiyorsak kömürden vazgeçilmesi gerekir diyorlar. Fakat bir sivil toplum kuruluşu, Reclaim Finance adında bir şey, bazı üyelerin ve aralarında hem de başı çeken Britanya ve Kanada'nın da bulunduğu bazı üyelerin genişlettikleri anlaşılıyormuş. Yani bu kömür kullanımını devam ettirerek, kömür yakmaya devam etmeleri üzerine sera gazı emisyonları, salımları da artacakmış ve büyük bir Greta Thunberg ve diğer iklim aktivistlerinin sık sık üzerinde durduğu küresel karbon bütçesini yıkacak, geçecekmiş yani. Reclaim Finance adlı şeyin, kuruluşun başında ve bu raporu hazırlayan kişi Paul Schreiber çok net olarak söylemiş. Yani bu ittifak gayet iyi niyetli olabilir fakat amaçlara uygun değil. Yani tabii yeni kömür madenleri açıyormuş mesela Kanada. Açıklaması da valla şu şekilde: biz kullanıcı değiliz, satıcıyız demiş. Biz burada tabii enerji üretmeyeceğiz, yani, başka ülkelere satacağız. İnanılmaz bir haber aslında ama hiç şaşırtmadı değil mi? Paul Schreiber'ın dediğine göre, yani doğru bir şekilde yapılabilseydi yardımcı olabilirdi ama küresel olarak dünya çapında karbon indirimlerini sağlayabilmek için yararlı değil. Hatta kendi taahhütlerini yerine götürmüyorlar üyeler demişler. Doğrudan doğruya mali kuruluşlar için, bankalar vesaire için bir greenwashing yapıyor makinesi, yani yeşil badana makinesi oluyor. Yani yeni açığa çıkarılan durumun başını çekenler de bizzat bu faaliyetin başı olan İngiltere ve Kanada değil miymiş meğer? O çıktı. Çok acayip bir haber. Buna tamamen bağlı olan bir başka, şimdi öbür şeye geçelim, yani Britanya'dan, gerçi Kanada'da var, bütün dünyanın her tarafında, ama Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Orta Doğu'ya geçelim. Aynı şey Climate Change News internet haber sitesinde yer aldı. Joe Lowe imzalı bir şey. Çok ilginç bir haber var. Yani bir başka ittifak kurulmuş, forum kurulmuş. 5 büyük petrol ve gaz üreticisi ülke. Net Zero Producers Forum diye çok şık bir adı olan bir şey. İklim ittifakı kurmuşlar onlar da. Ve Net Zero, Net Sıfır açıyorlar. Evet, Net Sıfır Üreticileri Forumu. Kuzey Amerika'yı da ve Orta Doğu'da, Arap Körfezi'ni de içeren bir şey. Yani sayayım ülkeleri de hemen. Yani Joe Biden'ın düzenlediği iklim zirvesi, hatta bazı şeylerin iklim zırvası dedikleri, kuvvetli eleştirilerin de geldiği iklim zirvesinde resmen açıklandı bu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Norveç, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin en yakın dostlarından Katar bir forum kurdular ve pragmatik olarak sıfır, net sıfır emisyon stratejileri geliştirmeye hazırız dediler. İnsanın yüreği gururla doldu. Ne yapacaklar? Çölleri ağaçlandıracağız demişlerdir. Tahmin evet. ediyorum. Yani öyle şeyler diyorlar. Asıl tabii carbon capture and storage teknolojileri dedikleri şey, yani karbonu yakalama ve depolama, toprağa gömme, havadan çekme ve gömme teknolojileri. hidrokarbon gelirlerinden gelirlerine bağlı kalmaktan vazgeçilmesi ve başka işte ülkenin ulusal şartlarına uygun başka tedbirler alınacak diye ortak bildiri yayınlamışlardı. Gel gör ki meğerse bunlar üstelik 5 ülke %40'ından sorumlu dünyadaki petrol ve gaz üretiminin. Fakat gündeme biraz bakmışlar. Joe Lowe'nun ilginç haberi bu. Climate Change News'dan, iklim değişikliği haberleri adını taşıyan şeyden ve çok ilginç bir sonuç çıkmış. Bütün bu sayfa sayfa kocaman bir belge yayınlamışlar. Stratejiler arasında petrolü yerin altında bırakmak yer almıyormuş. Yok, unutmuşlar. Tabii. İhmale uğramış yani. Ama şey falan var. Metan fışkırmaları var yani böyle. Hı hı. Petrol şeylerinden, istasyonlarından falan, platformlarından sızan. Onları durdurma falan da var. Onları yakalayacaklar. Ama yakalayacaklar. Fakat şey yok. Fosil yakıtları yerin altında bırak diye bir şey yok. Hatta başka şeyler de yani Chatham House diye enerji analisti, oradan bir önemli bir kuruluş, sivil toplum kuruluşu, onun enerji analistlerinden Glada Lahn da Climate Home News sitesine bir açıklama yapmış ve demiş ki hem Amerika hem Suudi Arabistan hem de Katar hazır değil, petrol şirketindeki azaltmaya hazır değil şimdi demiş yani. Çok ilginç ya yani. Bir yandan da tabii şaşırtıcı değil. Hiç şaşırtıcı değil ama muazzam bir yeşil badana operasyonu da oradan devam ediyor. Ve bunun da iklim zirvesinin kontrol edecek. Yani bir yandan Joe Biden tekrar döndük işte biz müjdeler olsun diyor. Bir yandan Boris Johnson da ben İngiltere'yi Glasgow'daki zirvede ne biçim temsil edeceğim diyor. Ve ikisi de yeşil badana diyorlarmış. Devamını da getirelim. Aslında iklim ve çevreyle ilgili muazzam skandaller, aslında yalanlar bitmiyor. Bu uzun boylu üzerinde durma fırsatı bulmuştuk. Çok iyi bir film, Seaspiracy filmi üzerine durmuştuk. Onun yarattığı etkilerin bir gerçek hayatta ne kadar doğru söylediğini, gerçek hayattaki etkilerini söyleyen, gösteren bir şey var. Guardian'ın Karen McVie imzalı haberinde de onu görüyoruz. Okyanuslarda ve balık alanlarında, balık avlama alanlarında kirleticiler üzerine çok büyük bir araştırma, bir kuruluş var aslında. Yani balıkların ve diğer deniz canlılarının, organizmalarının üzerindeki işte kimyasal zararların ve bir de diğer plastik kirlenmesinin ki korkunç boyutlara ulaştığı sık sık geliyor önümüze haberleri. Onların etkisini incelemişler. Fakat zararlı olmaları, yani bu konuyla ilgili olan şey, kuruluş, bu kimyasal kirlenmeyi, plastik kirlenmesini denetleyip düzenlemekle ilgili görevli kuruluşlar bu etkiyi, denetlemeyi ve düzenlemeleri ihmal etmiyorlar mıymış meğer? Kaçırmışlar gözden hepsi ciddi etkilerini, görünmeyen öldürücüler, katiller deniyor. Organik kirleticiler, işte bütün bu şeyin, deniz hayvanlarının bağışıklık sistemlerini, doğurganlığını, gelişmelerini ve hayatta kalmalarını incelemeye, önlemeye çalışıyormuş. Fakat kavrayamamışlar onu düzenleyiciler. Bu da böyle. Bir başka önemli haber de Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'nden günlerdir takip etmeye çalıştığımız bir haber var. Önemli bir haber. Köylüler burada maden ocağını, taş ocağını, Cengiz Holding'e bağlı Cengiz İnşaat tarafından yapılan şeyi, köylüler mücadele ediyorlar. Ve jandarma desteğiyle de taş ocağı, iş makinelerini de vadiye sokup ağaçları kesmeye girişti. Köylülerin de direniş ve mücadelesine tanık olmuştuk. Bu 5 gün önce başlatılan mücadeleye destek giderek büyümekte ve T24'te ve başka yerlerde de haberlerini görüyoruz. Ve şeyde deniz doldurularak yapılacak lojistik saha falan var gerekli taşın çıkarılması amacıyla. Dünyada korunması gereken korunma altındaki 200 vadiden biri burası. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mart ayında acil kamulaştırma kararı alınmıştı. Apar topar kararın ardından da köylüler vadi girişine çadır kurup nöbete başlamıştı. 5 gün önce de yasakları, bu yani pandemi yasaklarını, sokağa çıkma yasağını, fırsat sokağa çıkma yasağını fırsat bilen evet şirket iş makinelerini jandarma eşliğinde vadiye soktu. Görülmemiş bir fırsatçılık. Ama sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan köylüler de taş ocağı için yol açma çalışması yapan iş makinelerini engelledi. Hatta arı kovanlarıyla vadinin başını tutmuşlar da çok dünyada da ender görülen yaratıcı bir eylemle. Ama şimdi de devamı da geliyormuş. Yani direnişe çevre illerden de ve ilçelerden de destek gelmeye başlamış. İş çok büyüyor. Çevik kuvvet ve jandarma geniş güvenlik önlemleri alıyor. Müdahale sırasında yaralanan köylüler darp raporu almışlar. Ve çok avukat Yakup Okumuşoğlu da bölgede taş ocağı işletmesi için ÇED gerekli değildir kararını, yani çevresel etki değerlendirme değildir kararını Ulaştırma Bakanlığı aldı ve bu kararı şirkete verdi. Bunların hepsi Cengiz İnşaat liman yapsın diye. Köylülerin karşısında Cengiz İnşaat yok. Taşeron bir firmaya ait iş makineleri var. Açtığımız davada Rize İdare Mahkemesi'nde devam ediyor demiş. Ama şirket mahkeme kararını dahi beklemeden vadide çalışmaya başladı diyor. Ancak destek vermeye gelenler de çevre köylerden, ilçelerden ve şehirlerden onlarca kişinin vadiye akın ettiği haberi var. Büyük bir gelişme. Köylüler Cengiz defol, bu memleket bizim, Rize halkı yenilmez, İkizlere geçilmez diye slogan atıp türküler söylüyorlar. Hatta makinenin yanına çıkmaya çalışan köylülerin üzerine jandarmanın taş yuvarladığı gibi akıl almaz iddialar da var. Hatta yani köylülerin üzerine taş yuvarlandığı gibi yanlarına gelen bir kadını da, T24'ün haberi bu, yamaçtan aşağı doğru kalkanla iteleme var kollu kuvvetlerinin. Bir kişi de yaralanmış taşlardan. Ve son haberim, son kısmında da dramatik bir açıklama var. AK Parti'nin neferi olduğunu söylemiş bir köylü. Biz burada zulümle karşı karşıyayız. Ben 2002'den beri AK Parti'nin neferiyim. İstanbul Kartal ilçesinin kurucu üyelerinden biriyim. Yazıktır, günahtır. Şu ağaçları yok etmenin bir anlamı var mı? Kalkandere Ahmet Cengiz'in bölgesi taş dolu. Neden oradan alınmıyor diyor. Ve Çevre Bakanı, Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, bu insanlara zulmetmeyin lütfen. Ramazan günü günahtır, Allah'tan korkun diyor. Kadınlara biber gazı sıkmak ne demek diye konuşmuş. Bir başka köylü de duyun artık bizim sesimizi diyerek tepki göstermiş. İş büyüyor. Evet, Cengiz İnşaat 2 günlük bu hafta sonları, hatta bir cuma günü de bu sefer katmışlardı. Kapanmaları fırsat bilmişti. Şimdi önünde daha büyük bir fırsat var tabii. Yarın akşamdan itibaren 17 gün boyunca kapatmalar olacak. Köylüler, civar köylerden birkaç 10 kadar herhalde ya da daha fazla köyden insanlar gelmiş. Onlar geri gitmek tabii durumunda kalacaklar eğer giderlerse. Böyle de bir dönem yaşayacağız, bakalım neler olacak. Evet, bu tam kapanma meselesini orada bütün kanunlarda da hiç yer almayan alkol satışını tümüyle sosyal medyada yaygın tepki var, onları da konuşacağız. Bu arada ben baktım kapanmalarda hangi sektörler açık diye, inşaatı göremedim ama hiç tahmin etmiyorum ki inşaatta kapatılmış olsun. Onları takip edeceğiz, evet. Çok büyük tepkiler de var. Hem Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere uzmanlardan, sağlık çalışanlarından, hem de muhalefet partilerinin bir kısmından ciddi bu kapanmayla ilgili yeterince mali destek olmaksızın bunun ölümcül sonuçları olacağını belirten şeyler var. Öte yandan da yani yalnız Türkiye'de değil, dünyada da akıl almaz büyüklükte bir felakete doğru gitmekte olduğu, özellikle de Hindistan'da rekor üstüne rekorlar kırılıyor ve kalp kırıcı olmanın ötesinde bir hal aldığı da bizzat Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Gebreyesus'un ifadesi var. Onlara birazdan geçeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, kanatları gümüş yavru, çok ünlü isimlerin bestecisi ve söz yazarı olduğu, ünlü de çok ünlü bir ismin de yönetmeni olduğu filmden bir parça. Münir Nurettin Selçuk söylüyordu. Mesut Cemil'in bestesi. Güftede Mümtaz Osman namı müstearıyla, takma adıyla Nazım Hikmet'in Kanatları Gümüş Yavru filminin de çalındığı, şarkısının çalındığı filmde, Mineli Kuş filmi de Ertuğrul Muhsin ya da daha iyi bilinen adıyla Muhsin Ertuğrul tarafından yönetilmişti. Bütün bunları Münir Nurettin Selçuk'un Türk müziğinin, Türkiye'de müziğin önemli, en önemli isimlerinden biri, hem besteker hem koro şefi hem de şarkıcı olarak önemli şeyin, Münir Nurettin Selçuk'un 40. ölüm yıl dönümünde bir gün sonra bir kez daha çalarak anmış olduk kendisini. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun devam ediyoruz şeylere, konuşmalara. Evet, Cengiz İnşaat'ın taş ocağı açmak istediği İkizdere'deki direnişe devam ediliyor. Öte yandan da bir başka haberi de hemen söyleyelim. Oradan Covid'e, dünyanın büyük felaketlerinden Covid'e geçeriz. Ama Türkiye'nin belli başlı bankalarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce açıkladığı Kanal İstanbul Çılgın Proje adlı diye nitelendirilen İstanbul Projesi'ni, Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmeye yanaşmadığı, isteksiz yaklaştığı belirtilmiş. Reuters'ın haberi bu yeni. Ve bu haber gerçekten çok ilgi, çok önemli bir yandan. Bu nasıl aslında küresel baskının, yani hemen her konuda küresel direnişin önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü her büyük projenin bir de destekçisi büyük bankalar oluyorlar. Dolayısıyla bunların bulundukları yerlerde aslında insanların eylem yapıyor olması, sürekli takip ediyor olması, baskı yapması, diğer ülkelerde, bu büyük projenin yapıldığı ülkelerde etki doğuruyor. Bu haber de bununla ilgili aslında bir yandan. Evet, şeyde süresi de, itiraz süresi de 24'ünde sona erdi. Ama çok yüksek sayıda olduğu da tahmin ediliyor itirazların. İlk daha ÇED raporuna da aynı şekilde itiraz gelmişti. Dolayısıyla böyle de bir ciddi kamuoyu baskısı var, itirazı var. Yani Reuters'a bilgi veren 4 bankacılık kaynağı, isimleri verilmiyor, projenin çevre faktörlerinden dolayı oluşturacağı riskler nedeniyle bankaların finansmanında yer almada gönülsüz olduklarını belirtmişler. Bu T24 haberi. 2 bankacı da Türkiye'deki büyük bankaların 6'sının imzasının bulunduğu sorumlu bankacılık prensipleri anlaşmasının Kanal İstanbul'un inşası için kaynak bulunmasının önünde engel niteliğinde olduğunu söylemişler. Ve şeyi de belirtelim, önümüzdeki dönem, yani gelecek haftadan itibaren başlayacak yeni yayın döneminde Kanal İstanbul'la ilgili de yeni bir programımız olacak. 15 günde bir, cuma günleri saat 10 ile 10.30 arasında da olacak. Onu da şimdiden ipucu olarak verelim. Ben minik bir düzeltme yapayım. T24 değil, BBC Türkçe'nin haberi. T24'te de var, BBC Türkçe'de de var. Evet, ikisinde de var haber. Tamam. Evet, doğru söyledin. bu yeni şeyi de takip edeceğiz. Yani yakından takip ediyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden biri ve çevre açısından, iklim açısından ve biyolojik çeşitlilik açısından muazzam etkileri olacağı dünyanın çeşitli şeyleri tarafından söyleniyor. Ve yani çevresel etki değerlendirmesi ÇED raporuna göre 2019 sonu raporuna göre 75 milyar lira yani dönemin döviz kuruyla yaklaşık 13 milyar dolar gerekeceği tahmin ediliyormuş. 45 kilometre uzunluğunda olacak. Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak ve kentin batı kesimini ada haline getirecek kanalın yapımına Haziran'da başlamayı planladıklarını da söylüyorlar. Bugüne kadar yani üst düzey bir diğer bankacı da finansmanında projenin yaratacağı çevre etkilerinden dolayı yer almak istemeyeceğini belirtmiş. Birleşmiş Milletler sorumlu bankacılık prensiplerine uyması gerektiği, imzacı bankaların fonlanan projelerin uyması gerektiğini söylemiş. Evet, yani BBC haberlerinde de aynı haberin başka detayları da var. Büyük Türk bankalarının Kanal İstanbul projesini finanse etmeye sıcak bakmadığını ve Türkiye'nin en büyük bankalarından bazıları diye tanımladığı bankalardan 4 yetkilinin görüşlerine yer verdiğini de ayrıntılı olarak veriyor. Risklerin çok yüksek olduğunu, Kanal İstanbul projesinin maliyetinin Erdoğan'ın krediyle büyütme mirasının birer parçası olan yeni havalimanı gibi diğer projelerin maliyetlerini gölgede bırakabilir. Özel sektörün kısa vadeli dış borçları da 150 milyar doları bulmakta ve Türkiye'nin döviz kaynaklarının tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu da belirtiliyor. Reuters'da uluslararası dünyanın en büyük haber ajanslarından biri, hatta birincisi, en eskilerinden biri ve hatta birincisi. Yani pazar günü bu Reuters ajansında konuşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ihale sürecine hali hazırda büyük ilgi olduğunu söylemişti. Türk, Amerikalı, Avrupalı ve Çinli şirketlere açılacak ihale sürecine karlı bir proje ilerleyeceği konusunda da iyimseriz demişti. Ama Reuters'a mülakat veren üst düzey banka kaynaklarına göre Türkiye'nin özellikle Avrupalılarla ortaklığı olan bankaları için bu yatırımın riskleri çok yüksek olabilir demişler. Bu isimlere göre böylesine büyük bir proje bu bankaların başka sendikasyon kredileri için ihtiyacı olan kapasiteyi de sınırlayabilir. Yani kendilerini de, bankaların kendi durumlarını da tehlikeye atabilir. Aynı zamanda projenin daha sonraki ileri bir aşamasında durdurulması riskinden de bahsediliyor ki bankacılık gibi sektörlerde şey çok önemli, istikrar faktörü tabii önemli olduğu için bu da yeni bir tehlike yaratıyor. Yani Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni açıklamalarla projeyle ilgili raporlar hazırlayarak yasal engelleri de ortadan kaldırdı ama aynı Reuters'a ifade veren, mülakat veren, adı verilmeyen kaynağa göre Türk bankalarının Avrupalı ortakları Türkiye'den bir bakanlığın verdiği bu onayı muhtemelen güvenilir bulmayacakmış. Bu da beyaz fillerden biri. Arazi fiyatları spekülasyonlarının dışında burada herhangi bir değer biçmek zor görünüyor demiş. Bir başka banka yetkilisi de muhalefet partileri de projeye karşı çıkıyor. Proje devam ederken AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde inşaatın da yarım kalacağını belirtiyor. Proje inanılmaz derecede büyük demiş. Hem itibar hem de krediyle ilgili riskler barındırıyor. Aynı zamanda hükümetin gözde projesi gibi duruyor demiş. Bu da BBC Türkçe'nin haberiydi işte. Bunu da belirttikten sonra çevreyle ilgili son bir haber vereyim. Guardian'ın haberi. Bilim insanlarına göre, deniz bilimcilerine göre de Kaliforniya'nın açıklarında çok acayip okyanusta bir kirlenmeden bahsediliyor. Okyanus sahillerine on binlerce varil DDT atılmış olduğu ortaya çıkmış. 25 binden fazla olabilir deniyor. ve muhtemelen DDT var deniyor. DDT sizin gençlerin çok iyi bilmeyebilecekleri ama son derece yüksek bir zehir, tarım zehiri. Buna ilaç da deniyor Türkiye'de. Türkçe'de belki de dünyadaki tek ilaç diye zehre, panzehir denen tek dil Türkçe olabilir. Ben başka bulamadım yani. Bizim zamanımızda her yerde, bütün evlerde, bahçelerinde DDT kullanılırdı ama Rachel Carson, bilim insanı ve aktivist, muazzam bir mücadele vererek bunu yasaklanmasına yol açmıştı. Şimdi meğerse Kaliforniya'da denizlere atılıyormuş. Daha 1972'ye kadar zaten bunu bayağı çöp alanı olarak kullanmış. Evet, kanun çıkana kadar. 30'lardan itibaren, 30'larda başladı deniyor. Bu varilleri atıyorlar. Sızdırıp sızdırmadığı bilinmiyor ama 25 bin varil bulunmuş bu şekilde deniz yatağında. 900 metre aşağıda. Evet, derinlikte. Yani şoke edici gelişmeler var. Bu da dünyanın en korkunç haberlerinden biri. Daha şimdi fazla... bir de bunları, özür dilerim, çıkarmak istiyorlarmış. Tabii çıkarıp 25 bin varil zehri ne yapacakları ayrı bir tartışma konusu. Çıkarırken zarar verilip verilmeyeceği ayrı bir tartışma konusu. Bir de şu anda zaten sızıyor mu ayrı bir tartışma konusu. Evet, çok ilginç bir dünyada yaşamaktayız yani. Evet, şimdi büyük öbür felakete geçelim. Daha önce duyurusunda yaptığımız gibi enfeksiyonlar, dünyada rekorlar kırıldı. Covid-19, yani son rakamlara, dün baktığımız rakamlara göre 150 milyona yaklaşmış durumda. Bütün dünyada vaka sayısı ve ölenlerin sayısı da, vefat sayısı da 3 milyon 145 bine doğru yaklaşıyor hızla. 3 milyonu aşmış durumda. Ve yeni bir rekor kırıldı ve gündelik enfeksiyonların şeyi şimdi 820 bin ortalamasında 820 bin kişiye bulaşıyor her gün. Ve özellikle de başı tabii Hindistan çekiyor. Çok büyük bir şey var Hindistan'da. Yayılma var, yükselen dalga var. Hatta Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, yani pandeminin, Dünya Sağlık Örgütü pandeminin hala akut, en kritik döneminde olduğunu, 9. hafta, birbirini peş peşe izleyen 9 haftadır yükseliyor enfeksiyonların sayısı demiş. Yani 2 aya yakın ve şu anda 5 milyon 700 binden fazla kişi sadece geçen hafta raporu verilmiş ve bu da gene Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'na göre de kesinlikle az verilen bir sayı. Tedros Adhanom Ghebreyesus şey demiş, yani pek çok ülke yoğun bir transmisyonla, yani bulaşı içindeler ve Hindistan'daki duruma gelince kalp kırıcı olmak lafı bile kalbimizi kırmanın ötesine geçti diyor. Böyle bir şey ve yardım da gelmesine rağmen hem ilaçlar hem de oksijen şiddetle ihtiyaç var. Ve Hindistan'ın hükümeti Twitter'a da, Facebook ve Instagram'a da 100'den fazla sosyal medyayı, Başbakan Modi bu işi beceremedi diye eleştirdiği için yasak koydu ve bu şirketlerde, Twitter, Facebook ve Instagram şirketleri de bu yasağa uydular. Yani yüz karısı bir durum var. Türkiye'de de rekorlar kırılıyor. Saatte 1800 kişi Covid oluyor. Hindistan'da yani öyle bir durum var ki, Türkiye'ye geçmeden bir cümle daha söyleyeyim. Guardian'ın son bir saat önceki bir haberine göre, yani bir saat, bir buçuk saat önceki bir haberine göre, Delhi'de krematoryumlar, yani insan yakma şeyleri, artık derme çatma, uyduruk şeyler, mezarlar yaparak yakmaya başlamışlar. Çünkü krematoryumlar da yetmiyor. O kadar çok şey var ki. Ve bütün Hindistan'ı sarmış durumda. Yeni vaka sayısı da patlamalar, indifa ediyor ayrıca. yetişilemiyor. Çok korkunç bir durum var. Türkiye'nin durumuna gelince de yeni vaka sayısı itibariyle Türkiye ikinci sırada. Hindistan'ın hemen arkasından geliyor. 4 milyon 710 bin total vaka var. 710 bin 1 bine gidiyor. Ve yeni vaka da 43 binle. Hindistan'da tabii kıyas kabul etmez, 360 bin küsur. Ama Türkiye'de 43 bin yeni vakayla, günlük vakayla ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Amerika'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı, İran'ı, Almanya'yı, İtalya'yı ve Rusya'yı geride bırakıyor. Bir de Ukrayna'yı sayarsak, yani ilk onu saydım. Bir de İspanya'yı. Türkiye ikinci duruma gelmiş vaziyette. Çok endişe verici bir haber. Bir başka endişe verici haber de IMF'den geldi. Uluslararası Para Fonu'ndan. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılaya oranla salgınla mücadeleye en az harcama yapan ülkelerden biri olduğu haberi var. %2'den az. Oran bu. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ne kadar? %25,5. Ki en kötü yöneten ülkelerden biriydi. Buna rağmen... Trump döneminde üstelik oldu bunlar. Evet, Trump döneminde oldu. Yani Türkiye'nin de çok vahim bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şu anda da aynı tartışma var. Yaklaşık iki hafta, hatta biraz daha fazla kapanma kararı verildi. Ama hiçbir yardım yok. İşverene de yok, işçiye de yok. Yani yapan evet, tek ülke neredeyse. Saatte 14 vefattan fazla var. Yani hakikaten inanması güç bir durum. Şu anda yani saat 10'da yayını açtığımızdan bir yana 14'ten fazla insan ölmüş olacak. Yani resmi rakamlara göre bölüp çarparak yapıyoruz. Her 4 dakikada bir ölümden bahsediyoruz. Ve her saatte, gene dünkü Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına baz alarak yaparsak hesabı, 1792 kişiye bulaşıyor. Her saat. Dehşet verici bir durum var yani. 43.301 vaka, 2703 hasta ve 346 ölümle de durumda var. Hatta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı madenlerde 141 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi var. Bu da dehşet verici bir haber. Çünkü şey yaparsak %1,7'ye, 1,7,5'a geliyor yüzdesi. Bu da yani ülke çapında olsa saysak 1 milyon 400 küsur bin olurdu vefat sayısı. Toplam vefat şu anda 39 binin biraz üstündeyken. Yani bu çok yüksek bir oran. Demek ki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda kömür işçilerinin durumu bir facia. Bunun da konuşulması lazım. Başka yerleşik medyada konuşuluyor mu bilmiyorum. Bu arada söyle. Benzer bir haber de Ankara Tabip Odası'ndan geldi. Başkan Doktor Ali Karakoç, başkentteki polikliniklere yapılan başvuruların, COVID başvurularının %75-80'i üretim alanlarından diyor. Fabrikalardan, madenlerden vesaireden geliyormuş. Şimdi bu 17 gün boyunca bu sektörlerin büyükçe bir kısmı aslında çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla %75-80 bir genel ise, bu sadece Ankara üzerinde polikliniklerde diyor ama böyle bir oran yüksekliği varsa, bu 17 günlük kapanma, bu şekilde kapanma umulduğu etkiyi muhtemelen uyandırmayacak. Evet, uyandırmayacak. Üstelik de bir başka yeni haber vardı. O da gene BBC'den Funda Nur Öztürk'ün yaptığı ayrıntılı bir haberdi. Ve bileşik mutasyon denen dönem başlamış COVID-19'da. Bazı hastaların birden fazla COVID-19 mutasyonu taşıdığı görülüyordu. Bu yeni bir haber. Yarın Selim Badur'a da sorma fırsatımız olur herhalde. Bu arada bir haber daha vereyim. Yeni yayın dönemiyle ilgili olarak bir başka COVID'le ilgili olarak Açık Gazete içinde yeni bir programımız daha olacak. Şimdiden onu da söylemiş olalım. Perşembe günleri yer alacak bu da. Yani bazı hastaların birden fazla COVID-19 mutasyonu taşıdığı gibi dehşet verici bir haber var ve bileşik mutasyonlara karşı nasıl mücadele edileceği pek bilinmiyor. Aşıların varyantlar karşısındaki etkinliklerinin azaldığı da uzmanlarla yapılmış konuşmalardan çıkıyor bu haber ve mutasyonların hızının insanlığı nasıl etkileyeceği konusunda bayağı ciddi soru işaretleri var. Yani bir mesela şeyle yapılmış bir konuşmada önemli uzmanlarından bir tanesiyle Profesör Doktor Murat Akova ile BBC Türkçe'nin yaptığı mülakatta Profesör Akova da belli toplumlarda virüsün ortadan kaldırılacağını ancak dünyanın tamamı aşıyla bağışık hale getirilmediği için çeşitli zamanlarda çeşitli toplumlarda enfeksiyon görülmeye devam edecek diyor. Dünya üzerinde sönmemiş pandemi yok. Bu da eninde sonunda ortadan kalkacak ama ne kadar devam edeceğini şimdiden kestiremeyiz. Bu işten kurtulmanın tek yolu mümkün olduğu kadar fazla sayıda insanı aşıyla bağışık hale getirmek diyor. Yani şu anda ki durum mutasyonların hızının da insanlığı etkileyeceği, bu kadar hızlı ve çok sayıda mutasyona uğrayacağı önceden tahmin edilmiyordu diyor. Bu arada bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal ise Türkiye özelinde önemli bir bilgi paylaşmış. Bu İngiliz mutasyonu Ocak ayında %5 idi, şimdi %80 yayılım gösteriyor demiş. Aşının etkinliğine gelirsek diyor, İngiliz mutasyonu aşıdan kaçışı yok ama Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda aşılardan kaçışı var diyor. Yani ne kadar, o da aynı sonuca varmış, ne kadar uzatırsak aşılama meselesini diğer mutasyonların, varyasyonların gelme ihtimalini artırıyoruz ve bunlar o zaman aşılananları da yani aşılamayı sıfırlama potansiyeli taşıyor demiş. Evet, tam kapanmanın da ayrıntıları belli oldu. Market, bakkal, manav gibi yerler açık. Yeme içme yerlerinden paket servis olacak. Muafiyet dışındaki tüm ticari işletmeler kapalı. Otellerde konaklamaya muafiyet olmadığı, şehirler arası seyahat kısıtlaması olduğu, konut sitelerinde de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Ama kısıtlamalardan muaf olanların da işte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi valiliklere, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve çalışanları, kamu güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, PTT, havalimanı gibi zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kurumlarda çalışanlar, üretim, burası önemli, üretim, imalat, tedarik ve lojistik, ayrıntısı verilmemiş, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakmış. İşte burada ben inşaatı görmedim, bir şaşırdım ama muhtemelen öyle değildir. Ama yani, üretim derken belki inşaatı da kapsıyor olabilir, muğlak bir şey olabilir. Ekonomik destek tartışması da olanca hızıyla devam ediyor ve BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın da ayrıntılı bir haberi var. Muhalefet ne öneriyor, iktidar ne planlıyor diye aralarında büyük bir farklılık olduğu, kaynak sorunu yok, tercih meselesi var deniyor. Vatandaşın Allah'a emanet bırakıldığı haberleri var ve HDP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan da parti olarak baştan beri yurttaşlara ekonomik destek içeren güvenceli kapanma önerisi getirdiklerini ancak bunların dikkate alınmadığına dikkat çekmiş ve bayramı insanlara zehir edecekler diyor. Garo Paylan demişken belki dün de vermeyi unuttuk ama İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Garo Paylan'ın bir Twitter'ına karşı yaptığı korkunç ırkçı bir açıklama vardı. Buna karşı İnsan Hakları Derneği dava açmış. Onun da ayrıntısını belki 10-10.30 arasında ya da ne, konuşma fırsatı bulacağız diye ümit ediyoruz. Yani kapanma 29, tam kapanma deniyor. 29 Nisan akşamından 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması var. Ama ne kadar bunun ekonomik olarak desteklenebileceği şey değil, belli değil. Türk Tabipleri Birliği de üretimin durdurulmadığını, tedbirlerin halk sağlığını korumayı amaçlamadığını söylüyor. Hayatı değil, çarkları durdurma gerekir. Desteksiz, korumasız kapatma çözüm değil diyorlar. Muhalefetten de aynı tepkiler var. Bir de tam kapanmada alkol satışı tamamen yasaklandı. Sosyal medyada da alkolüme dokunma diyerek tepki gösterdi. Ama şeyi okumamışlar, şişelerin üzerinde alkol dostunuz değildir yazısı vardı. O yüzden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da doğrulamış. Kapanma döneminde alkollü içki satışı yasak diyorlar. Çok ilginç, Gökçer Tayıncıoğlu da incelemiş. Kapanma genelgelerinde yazılmayan alkol yasağı fiili olarak nasıl yayıldı ve nasıl uygulanıyor diye T24'ten görmek mümkün. Bunlarla beraber burada şey yapalım ve ara verelim ve şimdi Cengiz Aktar'a bağlanalım. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim, hayırlı sabahlar. Günaydın. Stoklar nasıl? İçki stoğu var mı? Tabii, olmaz olur mu? Elhamdülillah. Bütün evler, yani elhamdülillah. Alkol stoğu herkes de var ama şey, içmek için değil, virüse karşı biliyorsunuz, alkol ölüyor virüsü. Ah işte ben de böyle bir cevap yani bekliyordum. Evet tabii. Güzel. Evet, yaptık, bütün stoklar hazır durumda, bekliyoruz. Aman. Kapanmayı. Aman. Ya şey yalnız bekliyorum. Üstünde şey yazıyor bizimkinin, alkol dostunuz değildir diye yazıyor. Evet işittim onu. Dostumuz ya, değil. Ya absürt ötesi değil mi bütün, neyse. Evet yani. Peki şimdi bugün Kıbrıs ve Avrupa Konseyi'ni konuşacağız. Kıbrıs'tan mı başlayalım, Avrupa Konseyi'nden mi başlayalım? Her ikisi de sevimsiz zaten ama. İstersen şeyle, Avrupa Konseyi'nde bitenleri biz birazcık özetlemeye çalışmıştık ama biraz ayrıntısını sen de verirsen iyi olabilir. Değişik bir dilde konuşuluyordu çünkü, birazcık farklı bir tona kavuştu mu kavuşmadı mı onu öğrenmek istiyoruz. Vallahi bu artık yani Türkiye'nin insan hakları sorunları, hukuk devletiyle alakalı gelişmeler, olumsuz gelişmeler, tabii bunlar artık Avrupalı kurumların radarında değil tabii, yani tam anlamıyla. Çünkü yani bıktı millet yani, biliyor musun? Rusya gibi, yani Ukrayna gibi, bütün bu 1989 sonrasında üye olmuş, Avrupa Konseyi'ne üye olmuş sabık Sovyet dünyası ülkeleri gibi. Neyse, şimdi iki tane kurum var Türkiye'deki meselelere nezaret eden diyelim. Bir tanesi Avrupa Birliği, diğeri Avrupa Konseyi. Şimdi Avrupa Birliği kurumları eskiden hatırlarsınız bu ilerleme raporları, şu bu falan çok görünürdü, duyulurdu. Oysa yani birkaç yıldır artık iki temel kurum, yani Avrupa Birliği Konseyi, yani hükümet ve devlet başkanları ve Avrupa Komisyonu Türkiye'deki bu siyasi meselelerle ilgilenmez oldular. Bu önemli bir gelişme. Yani bu artık umurları değil, geliyor gidiyor falan, işte geldiler sandalye kavgası yaptılar Ankara'da. Ama onun dışında yani Türkiye'de olup bitenlere ilgili değiller. Bir tek parlamento kaldı. Onun da maalesef hiçbir ağırlığı yok tabii. Yani hiçbir kıymeti harbiyesi yok yazdığı raporların. Eğer diğer iki Avrupa Birliği kurumu dan ses gelmiyorsa, yani orada bir akis yapmıyorsa, bir eko yapmıyorsa Avrupa Parlamentosu raporları, bir manası yok. Evet. Ona rağmen dostlar alışverişte görsün misali, raportör Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu'ndan bahsediyorum, Mutad raporu yayınladı. Çok sert bir rapor hakikaten ama yani bir kere bize yeni bir şey söylemiyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da yeni bir şey söylemiyor. Müzakereleri rafa kaldır diyor, şu bu. Ama dediğim gibi bir ağırlığı kalmadı ve pek de ses getirmiyor. Buna mukabil yani Avrupa Birliği kurumlarının içine kendi kendine düştüğü diyelim. Bu duruma mukabil Avrupa Konseyi yani 1949'da kurulmuş Strasbourg'daki Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu söylenen ama değildir o Mayıs'ta kuruluyor. Türkiye Yunanistan'la birlikte Ağustos'ta katılıyor. Evet, Avrupa Konseyi. Her neyse evet Avrupa Konseyi'nin farklı kurumları onları şimdi sıralayacağım. Türkiye'deki durumla çok daha ilgili aslında. Yani çünkü çok farklı kurumlar uğraşıyor Türkiye'deki sorunlarla. Mesela şimdi Bakanlar Komitesi Entepe kurum. Çünkü hükümetler arası bir kurumdur Avrupa Konseyi. Avrupa Birliği'nin aksine Avrupa Birliği daha federaldir. Yani hükümetler üstüdür belli konularda. Ama Avrupa Konseyi tamamen hükümetler arası bir kurumdur. Dolayısıyla Bakanlar Konseyi çok önemli bir yer tutuyor. Onlar biliyorsunuz yakında konuşmuştuk bunu daha önce. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın AİHM kararlarına Türkiye'nin uymaması dolayısıyla yani bu iki kişiyle ilgili kararlara uymaması sonucunda mutat toplantısında yani her yıl yaptığı bu kim uyuyor kim uymuyor bu AİHM kararlarına toplantısında Türkiye'yi parmakla işaret etmişti. Türkiye'de savunmasını yapmıştı falan bunları konuştuk. Şimdi buna ilaveten Avrupa Konseyi'nin Parlamenterler Asamblesi var. Yani 340 vekil 47 üye ülkeden ekstra bir iş yapıyorlar ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'ndeler. Aynı şekilde NATO'da da var bu biliyorsunuz. Eskiden 1979 öncesinde Avrupa'da böyleydi ama ondan sonra doğrudan seçim haline geldi. Her neyse karıştırmayalım. Şimdi Avrupa Konseyi'nin Parlamenterler Asamblesi Türkiye'yi 2017 yılında izlemeye aldı. Hatırlayacaksınız. Niye? Çünkü Avrupa değerlerine ve Avrupa Konseyi değerlerine aykırı davrandığı için. Yani 2004'te çıkmıştı bu Avrupa Birliği ile ilgili gelişmelerin cicimli yıllarında diyelim. Yani iyi gittiği yıllarda 2004'te çıkmıştı, çıkarılmıştı izlemeden. İzlemede olmak iyi bir şey değil. 17 ülke izlemede bütün bu nal toplayan işte umumiyetle eski Sovyet dünyasının ülkeleri izlemede. Bir de Malta var. O da tabii gayri şeffaflıkla alakalı. Bir gazeteciyi vurdular ya mafya araştırması yapan hanımefendiyi. Garuzya evet. Evet evet evet tabii. Şimdi 17 Daphne. Ülkeden bir tanesi. Bu iki tane raportör var. Bir tanesi Hammerberg, diğeri de Howell. Howell Britanyalı, Hammerberg İsveçli. Eski İnsan Hakları Komiseri Avrupa Konseyi'nin aynı zamanda çok önemli bir hukukçu. Şimdi bunların hazırladığı Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili bir rapor var. Sen ona atıfta bulundun. O zehir zemberek bir rapor tabii. Ve kabul edildi bu Parlamenterler Asamblesi'nde. Bir tek Türkiye'li ve Azerbaycanlı vekiller karşı oy kullandı. Aynı ikili yani Hammerberg ve Howell, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun özel durumuyla ilgili bir protesto mektubu da yazdı. O da Parlamenterler Asamblesi'nden geçti. Şimdi çekimserler de varmış ama. Hangisinde çekim? Evet var. Evet, Rus ve var. Sırp üyelerde çekimser kalmış. Rus olması evet. Özellikle ilginç. Ve bu da gazete evet, duvarda var. Ama yani şeyde reddetmediklerini Şükret canım. Yani o da bir şey. Evet. Şimdi Bakanlar Konseyi, Parlamenterler Asamblesi Ve üçüncü kurum İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Dünya Mijatovic'in başında bulunduğu Avrupa Konseyi birimi. Neredeyse her gün Türkiye ile ilgili bir rapor yayınlıyor aslında bu birim. Mijatovic çok etkin bir kişilik. Greco dördüncüsü. Greco bu yolsuzluğa karşı devletler grubu, bunun adı Türkçesiyle. Geçenlerde Mart ayında galiba bir rapor yayınladı ve yapılan getirilen recommendation'ların, yani önerilerin ülkeler, 47 ülke tarafından ne kadar uygulandığı ile alakalı. Bu öneriler şeffaflıkla ama özellikle kamu yetkililerinin şeffaflığıyla alakalı ve kamusal meselelerin, mesela parti finansmanıyla uğraşıyor. Milletvekillerinin, yani Avrupa Konseyi ülkelerindeki milletvekillerinin şeffaflığıyla ilgili önerilerde bulunuyor. Uymayan, bu önerilere uymayan birinci ülke Türkiye. Greco önerilerine uymayan. Diğer kurum işkenceyi önleme. Biliyorsunuz bunlar devrevi olarak ülkeleri ziyaret ederler. Son raporları çok sertti Türkiye ile alakalı. 2019 yanılmıyorsam tarihliydi. Şu sırada bir yine gezide yani ziyarette bulunuyorlar. Yani mutat, hepimizin bildiği şeyleri kağıda döküyorlar tabii. Ama ilginç olan tabii bu hükümetler arası bir kuruluş olduğu için Avrupa Konseyi, bütün yazdıkları raporlar, insan hakları ihlalleri ve hadi artık öyle öyle diyelim, yani hukuk devleti ihlalleri ile ilgili raporları önce ilgili devletle görüşmeleri gerekiyor. Yani ve onların, Birleşmiş Milletler de böyle çalışır. Yani razı değillerse onu da yazarlar oraya, ama artık yani cılkı çıktı, anlatabiliyor muyum? Yani bu yani o kadar çok ihlal var ki, yani Türkiye'yi savunanların bir farklı bir şey söylemesinin bir anlamı kalmadı artık. Çünkü neredeyse her gün, her ay Türkiye ile ilgili bir rapor çıkıyor. Ve bu manada Avrupa Konseyi kurumları, sonuncusuna da geleceğim şimdi, Türkiye'deki gidişatla çok daha ilgili Avrupa Birliği kurumlarına nazaran. Ve bu önemli, yeni bir gelişme Ömer. Bu ilk defa bu kadar. Çünkü Avrupa Konseyi her zaman Avrupa Birliği'nin gölgesinde kalmış bir kurumdur. Çünkü Avrupa Birliği daha iddialı bir kurumdur. Ama Avrupa Birliği artık istifa ettiği için insan hakları meselesinden, en azından Türkiye konusunda, Avrupa Konseyi çok daha öne çıkıyor. Ve sonuncu kurum tabii İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi. Türkiye Rusya ile birlikte şampiyon burada, yani ihlal, yani sözleşmenin maddelerinin ihlal şampiyonu ve aynı zamanda birikmiş dosyaların da şampiyonu. O da orada da ikinci. Ama şey yapmak lazım tabii, nüfusa oranla, Rusya'nın nüfusu daha fazla olduğu için nüfusa oranla belki birinciliği kaptırmayabilir Rusya'ya. Ona bakmak lazım yakından. İstatistiklerde bu değerlendirme yok. Burada da önemli bir gelişme var İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde. Şimdi Işıl Karakaş'ın yerine gelmiş olan Saadet Yüksel, yani Türkiye'nin yargıcı, artık Türkiye ile ilgili dosyalarda ve ağırlıklı olarak da siyasi dosyalarda artık sistematik olarak şerh koyuyor. Yani otomatik, yani adeta otomatik. Evet evet, yani her dosyada, her kararda, daha doğrusu 7 yargıç oluyor umumiyetle. her kararda şart koyuyor artık otomatik olarak. Yani bu tabii şey demek. Yani bu Türkiye'nin değil iktidarın yargıcı demek tabii maalesef. Böyle bir genel tablo çizelim. Avrupa Konseyi kurumlarını takip etmek lazım. Eskiden bu kadar takip edilmezdi AİHM dışında. Ama bütün bu saydığım kurumlar, yani Parlamenterler Asamblesi, Bakanlar Konseyi, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, GRECO ve İşkenceyi Önleme Birimi, bunlar Türkiye'ye nezaret ediyorlar hakikaten. Bu da önemli. Bu genel yalnızlık içerisinde de değerli, öyle diyelim. Şimdi gelelim, evet değil mi? Şimdi gelelim öyle, diğer meseleye. Evet. Kıbrıs'a. Kıbrıs Adası'na. Şimdi toplantı, işte 3 günlük bir toplantı. Dün akşam başladı. Dün akşam yemekle başladı. Şimdi esas toplantı bu sabah başlıyor. Yani şu saatlerde başlamak üzeredir. Bunu müzakere falan olarak tarif ediyordu Avrupa Birliği tarafı. Muazzam bir aymazlık tabii. Neyin ne olduğunu farkında bile değiller. İlgili de değiller zaten. Ve müzakere diyordu. Hem de kim diyordu biliyor musun? Charles Michel yani Avrupa Birliği Konseyi'nin başkanı, Ankara'da hemen gidip koltuğu kapan adam. Ona müzakere falan değildi. Onda tartışması hala devam ediyor. Ediyor ve yani ilginç olan tabii hakikaten içler acısı, madem açtın onu Özdeş. Evvelsi gün, pazartesi günü parlamentoda tam bu meseleyle ilgili bir oturum vardı Avrupa Parlamentosu'nda ve koltuk aşağı koltuğa oturma tartışması yani. Bunu konuştular, yani inanılır gibi değil hakikaten. Türkiye'ye gelip yani Türkiye'deki gelişmeleri yani ne kadar umurlarında olmadığını bir kez daha teyit etmiş oldular. Yani Türkiye'de olup bitenin. Ve çok acıklı tabii. Nereden nereye geldik? Şimdi bu Kıbrıs meselesiyle devam edeyim. Bu toplantının kararı Berlin'de alındı. Kasım 2019'da. Ve o zaman Mustafa Akıncı halen KKTC Cumhurbaşkanı'ydı. Ve 3+1 olarak yapılmıştı toplantı Akıncı burada yani iki taraf, Kıbrıslı iki taraf diyelim, Anastasiadis ve Akıncı, tarafların 10 yıllardır ortaya koyduğu argümanları birbirine bağlamak ve stratejik bir anlaşmaya dönüştürmek üzere toplanmışlardı ve dün gece başlayan toplantının kararı da orada alınmıştı. Yani ucu açık olmayan, stratejik bir anlaşma içerecek olan, çözüm odaklı ve her iki toplumu da aynı 2004'te olduğu gibi referanduma götürecek bir irade çıkmıştı ortaya. Ama tabii yeni Cumhurbaşkanı gelince, Mustafa Akıncı ya seçimler kaybettirilince, Ersin Tatar'la iş değişti. Aslında nerede değişti? 2017'de değişti. Bu bir Krans Montana vardı, hatırlar mısınız? Bir öyle bir zirve Krans vardı. Montana, gene tabii, son tabii. Zirve. Kıbrıs'la alakalı, gene İsviçre'de. Bu zirvenin ardından Türkiye Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler parametreleriyle çözülemeyeceği yönünde açıklamalar yapmaya başladıydı. Ama bu Birleşmiş Milletler parametreleri dediğimiz, çok kabaca söylüyorum tabii, yani karma karışık bir konu, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon aslında. Parametre bu ve bu her zaman hatırlatmakta fayda var. 1970'lerde, 78'de yanılmıyorsam, Türkiye'nin teziydi. Ve Türkiye şimdi kendi tezini reddetmiş oldu. Veya Türk tarafının teziydi, öyle diyelim. Ve 2017'den bu yana pişen bir yemek var orada ve sonunda bu yemek Ersin Tatar'la birlikte sunuldu birkaç ay önce ve iki devlet lafı ortada dolaşmaya başladı. Yani yeni bir oyun kuruldu. Ve işte bu garantörlerin katılacağı toplantı gayri resmi toplantı, yani dün akşam başlayan, bu sabah başlamak üzere olan bu toplantıda bu dillendirilecek ilk defa. Yani kayıtlara geçecek ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasi oluşum, Kıbrıs'ın güneyindeki siyasi oluşuma beni devlet olarak tanı diyecek. Öyle tanırsam ben de seni tanırım diyecek. Nasıl? Ben seni tanımıyorum var yani, o hikaye gibi. Hiçbir şekilde oluru yok tabii. Tam deli saçması bir şey. Yalnız sürprizlere açık olmak lazım. Çünkü burada 5 artı 1 yani 3 garantör ülke artı 2 taraf artı Birleşmiş Milletler toplanıyor. Burada Britanya'nın ne söyleyeceğine dikkat etmek lazım. Çünkü orada bir takım çatlak sesler, artık KKTC devlet olarak tanınmalı gibi sesler duyulmaya başlandı bu geçtiğimiz haftalarda. Yani Britanya tamamen yani Avrupa Birliği prangasından da kurtulduktan sonra bir şekilde artık tamamen kendi oyununu oynamaya başladı, bir dikkat ederseniz. Dünyanın her yerinde hem de. Şimdi benzer bir oyunu Kıbrıs'ta da tezgahlıyor olabilir ama tabii yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, yani güneydeki siyasi iradenin ve Yunanistan'ın bunu kabul etmesi tabii mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla yani izleyin, tabii izleyeceğiz. Toplantı çok kısa sürebilir. Israrla Avrupa Birliği de toplantıda olmak istiyordu. Avrupa Birliği'ni kabul etmediler toplantıya. Gözlemci olarak dahi. Öyle mi? Ha, bu şey da yaptım. Bu da ilginç. Hayır. Bir gelişme olmuş yani. Evet, önemli. Aynen. Durum evet, bu vallahi. Dünya yani epey ilginç şeylerle, çelişkilerle dolu. Metin Münir de 24 Nisan'da bir yazı yazmıştı. Mis Çiçekleri diye, izninle ona bir değineyim. Çok eski dostumuz, duayen gazeteci. Ben doğduğumda Kıbrıs bir İngiliz kolonisiydi ve ben de bir İngiliz vatandaşçı idim. Her ne kadar bunun bilincinde olmasam ve kendimi münhasıran Türk saysam da diyor. Hayatımın ilk 4-5 yılını babamın orman bekçiliği yaptığı Trodos Dağı'nın kuzey eteğindeki Dilliriga'da Roisha, yağmur alan köyünde geçirdim diyor. Ve böyle anlatıyor. Sonunda da Türk-Rum çatışmaları başlayınca köylüler Roisha'dan kaçtı ve köy Rum tarafında kaldığı için bir daha dönemedi. Türkler gidince yakın köydeki Rumlar evleri yıktılar. Zamanla orman köye indi ve yıkıntılar ağaçlar arasında kayboldu. Ana yoldan giden, köye giden toprak yolda tabela olmadığı için bilen biriyle gitmezseniz bulamazsınız. O günlerden bu yana her şey değişti ve birçok şey yok oldu. Ama işte dini, milliyeti ve cinsiyeti ve kimseyle kavgası olmayan mis çiçekleri, kim beni ekti, kim bana su veriyor diye sormadan yaşamaya ve güzellik saçmaya devam ediyorlar. Belki de zamanın sonuna kadar da edecekler diye bir yazmış. Doğa yazıları yazıyor bu sıralarda. Artık öyle biliyorum. Haklı, çok haklı. Evet, durum bu. Vallahi bir şey olacağı yok tabii. Yani çünkü iki devletten bahsediliyor. İki devlet konfederasyon demek. Ama yani konfederasyonların dahi yani federasyondan daha zayıf bir ilişki aslında. Ama konfederasyonların dahi dış politikası ortaktır. Yani bu en bilinen konfederasyon İsviçre'dir yani bizim civarda. Ve şimdi tut ki konfederasyon oldu Kıbrıs'ta, o küçücük adada iki devlet. Ona bunların dış politikasının birbirinden bağımsız olması mümkün mü? Yani tek bir dış politikayla idare etmede böyle bir şey olabilir mi yani? Tam deli saçması yani. Neyse bakalım. Evet, burada galiba iş... bitiriyoruz. Bu toplantı nereye bugün... Evet. Evet, toplantıyı izlemeye tabii çok teşekkürler bilgi için. Bugünkü parçayı gene Özdeş seçti senin için. Evet, bunu aslında peki. Bu yeni değil. Tam geçen yıl Şubat ayında yine sizin için çalmıştık Cengiz Bey. Bir tatlı bir Kıbrıs şarkısı. Aşk şarkısı ama bu müzakerelerden bir şey çıkmayacağını düşünerek şeyi değiştiriyoruz. Alan değiştiriyoruz. Aysun Kahraman ve Günay Bozkurt'un yaptığı bir şarkı. Öpeceğim seni. Evet, tabii. Öpeceğim seni de yakın. Alkol ben... dostun değildir Cengiz. Hadi alasmadık, çok teşekkür ederiz. Güle güle. Allah'a. Görüşmek Allah üzere. Allah selamet ver. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz ve ondan sonra da devam edeceğiz. Ama bir konuğumuz olacak. Özdeş, sen sunar mısın? Evet, lütfen? Şimdi biliyorsunuz bu cumartesi 1 Mayıs. Biyanet'in ise uzun zamandan beri yaptığı bir çalışma vardı. 1 Mayıs 1977 üzerine bir söyleşi, tanıklarla söyleşi çalışması vardı. Tuğçe Yılmaz tarafından gerçekleştirilmişti bu söyleşiler. Tuğçe Yılmaz'la görüşeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda Biyanet sitesinde yayınlandı bu kitap. 1 Mayıs 77 kayıplarını yakınları anlatıyor. 1 Mayıs 77 ve cezasızlık diye geçiyor ismi. PDF olarak da indirilebiliyor yine Biyanet'ten. Kendisiyle hem 77'de olanları hem bu söyleşileri konuşacağız kitap üzerinden. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz ve biraz önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz var. Tuğçe Yılmaz'la konuşuyoruz ve Biyanet'in 1 Mayıs 1977'de muazzam kayıplara yol açan Türkiye Cumhuriyet tarihinin de önemli karanlıkta kalmış olaylarından bir tanesi üzerine yaptığı e-kitapta yayına girdi. 1 Mayıs 1977. Şimdi onu hazırlayan, yani çok sayıda insanın, gençlerin de ölümüne yol açan bir olaydan bahsediyoruz. 1 Mayıs 1977'de 34 kişinin öldüğü olayla. Şimdi onu birazcık konuşmak üzere Tuğçe Hanım'la beraberiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Merhabalar. Teşekkürler. Evet, bir özetler misiniz lütfen? Neler olduğu, neler bitiyor? Yani bir kısmının hakkında bilgi sahibiyiz ama bir sürü de karanlıkta kalan yönü vardı. Epey bir kazı çalışması, arkeoloji çalışması da yapmış olduğunuz anlaşılıyor. Ne yazık ki öyle oldu aslında. 1 Mayıs 77 çok komple vari teorileri de açık bir tarih maalesef. Yani orada ne oldu aslında her açıdan farklı yorumlanabiliyor ama bence bunu birinci elden öğrenmemiz gerekiyordu. Yani orada ne oldu, bu insanlar nasıl hayatlarını kaybetti ve neler oldu da hani 44 yıl boyunca, ben tabii geçen sene başladım bu çalışmaya, 44 yıl boyunca gerçek failler asla yargılanmadı ve hani mahkeme önüne kimse çıkarılmadı. Yine devrimci ve demokratlar, yine yakınlarını kaybeden devrimci ve demokratlar o davalarda göstermelik olarak yargılandı. Aslında bu hakikati ortaya çıkarmak için başladık bu çalışmaya. Çalışma zaten Nadir Amater'in yıllardır yapmak istediği bir çalışmaydı. Ama bir türlü hani denk gelememiş, başka sorunlar devreye girmiş. Bu seyitlerle başladık. Geçen sene 1 Mayıs'tan hemen önceydi. Zaten ilk görüşmeyi de Mart ayında yapmıştım. Sonra zaten Türkiye'de de Covid vakaları açıklandığı için yüz yüze görüşme imkanımız sınırlı oldu ailelerle ve arkadaşlarla. Ama çalışmanın nihayetinde baktığımızda şu an 27 kişinin hikayesini biliyoruz o gün Taksim'de hayatını kaybeden. Siz hayatını kaybeden kişilerin aileleriyle mi röportajları yaptınız? Yoksa evet, orada aile ve bulunanlarla mı? Arkadaşlarına ulaştım. Direkt hayatını kaybedenlerin aile ve arkadaşlarına ulaşarak, hani onların aslında daha çok böyle kahramanvari bir tarzda değil de nasıl bir insan oldukları, işte nelerden hoşlanırlardı, neler yaparlardı, hangi işle meşgullerdi, evli miydi, çocukları var mıydı, ya da hani üniversite öğrencisi olan var, 11 yaşında bir çocuk bile var mesela, bu bugüne kadar bilinen bir şey değilmiş anladığım Değildi, kadarıyla. evet. Çok çarpıcı bir gerçek. Yani 7 ay 20 gün uğraştınız galiba, değil mi? Evet, yani bir yıla yakın sürdü aslında ön çalışmayı da dahil edersek. 1 Mayıs'ta ilk Evet. röportajlarımızı yayınlamaya başladık, 1 Mayıs 2020'de. Şu an nihayete ermiş bir haliyle Ocak sonunda, 26 Ocak'ta çalışmayı ucu açık bir şekilde kapattık. Ucu açık bir şekilde, çünkü şöyle şeyler oldu. Ailelerden bazıları konuşmak istemedi, yani bu çok anlaşılır bir durumdu. Bazılarına ulaşamadık maalesef. Çok uzun zaman geçtiği için sendikalardan da çok bir bilgi alamadım. Sendikaların boyutunda şöyle bir şey yaşandı çünkü. 12 Eylül darbesinden sonra çoğunun arşiv kayıtları yok edilmiş ya da bir şekilde kaybolmuş. Dolayısıyla ailelerin iletişim bilgileri kimsede yoktu aslında. Siz yanlış hatırlamıyorsam, daha doğrusu Biyanet üzerinden bir çağrı yapılmıştı bu çalışma öncesi, değil mi? Ailelere ulaşmak Evet, için. ailelere, sendikalara, meslek örgütlerine bir çağrı yaptık. Biz böyle bir çalışma yürütmeye başlıyoruz ve hani bize bu ailelerin ulaşmasını istiyoruz. Orada ölenleri tanıyanlar ya da işte ailelerle bir şekilde hukuku bağı olanlar bize ulaşsın dedik. Ama buradan maalesef çok bir şey geri dönüş alamadık. Evet, Kendi onu çabamızla merak aslında daha etmiştim çok ben de. nadir. Evet, Nadire Mater'le çok eş zamanlı çalıştık aslında, böyle bir ekip halinde diyeyim. Bayağı emek harcayarak sendikalara ulaştık, meslek örgütlerine ulaştık, dönemin tanıklarına ulaştık belki hani. Çünkü şöyle anlatılarda sürekli okuyorduk hani kitaplardan, yanımda vuruldu, işte yanımda öldü. Hani bu insanlara da ulaşmamız gerekiyordu, kimler yanında ölmüştü örneğin. Bu sayıklarla yola çıkarak yakınlarını kaybedenlere ulaşmaya çalıştık. Ve dediğim gibi 27 kişinin hikayesini bu çalışma sayesinde şu an öğrenmiş durumdayız. Evet, e-kitap olarak da yayında. Peki Tuğçe Yılmaz, kısaca 1977 1 Mayıs'ında Türkiye'nin en büyük şehrinde, en büyük meydanında, onun Taksim'de gerçekleşmiş olan bir çok karanlık bir olay var. Neler oldu? Kısaca bir özetlerseniz bir iki cümlede, artık aradan geçen bunca zaman sonra, hele daha yeni doğmuş kesimler için çok uzak bilgiler de sayılabilecek. Bir özetlersek daha anlamlı olabilir belki. Tabii aslında benim için de çok uzak bilgiler. Ben de 91 doğumluyum. Ama bir şekilde Evet. Sol tarihe de meraklı olduğum için böyle okuyarak öğrendiğim bir tarih aslında, ya da anlatılardan izleyeni sağladığım bir tarih. Tanıkların anlatımına göre zaten atmosfer çok karanlık bahsettikleri, hani ana akım medya dahi işte 1 Mayıs'ta Taksim kana bulanacak gibi evinizden çıkmayın çağrısı yapıyorlar insanlara örneğin. Zaten herkes gerginken bir anda silah sesi geliyor. Yani ortak anlatım bu. Ve insanlar koşuşturmaya başlıyor. O hengamede insanlar maalesef kazancı yokuşunda birbirini ezerek hayatlarını kaybediyorlar. Zaten TÜSTAV aracılığıyla ulaştığımız otopsi raporları da bunu destekliyor. Ölenlerin 5'i ateşli silahla vurulurken 29 kişi gerçekten kazancı yokuşundan kurtulmaya çalışırken o alandan ezilerek hayatını kaybediyor. Ama bunun sonucunda Büyük yani bir üzerinden... kalabalık var, değil mi o sırada? Yani Yani günler öncesinden hazırlık yapılarak çok büyük bir toplantı aslında 1 Mayıs tabii şarkıları da toplantısı. konu olduğu haliyle hani 500 bin emekçi vardı gibi, bir 100 binin üzerinde olduğu kesinlikle sabit zaten. Yani otopsi raporlarında, mahkeme iddianamesinde de yer alıyor, 100 binden fazla kişi oldu. O zamanki İstanbul nüfusunu göz önünde bulundurduğumuzda bu çok büyük bir sayı zaten. Ama çok da coşkulu bir hava var bu tedirginliğe rağmen. Kemal Türkler'in kürsü konuşmasından sonra işte 19.05 civarı ilk ateş sesi duyuluyor. Ondan sonra nereden geldiği belli değil, değil mi ateşin? Yok, hayır, yani bazı anlatımlara göre tarlabaşı tarafından, bazıları tam da böyle meydandaki otelin önünden ve üstünde konuşulan insanlardan açıldığını söylüyor. Ama tanıkların anlatımına göre hani otelin üstündekilerden aslında bir ateş de açılmamış. Ateşin nereden geldiği belli değil yani. Belli değil. Taksim meydanında hiç herkesin gözünün önünde, fakat hiç kimsenin de tam olarak ne olduğunu anlayamadığı bir ilginç, provokatif olaydan bahsediyoruz. Evet. Katliamdan. Evet. Peki şimdi bu, ondan sonra bu yaptığınız çalışmadan çıkan sonuçları da biraz özetleyelim. Yani toplamda 34 kişi mi öldü? Aslında ölenlerin sayısı konusunda da şu an bir netlik yok. Şöyle bir durum var. Biz dediğim gibi TÜSTAV aracılığıyla ulaştığımız otopsi raporlarında 34 kişinin belgeleri ve ölüm nedenleri yer alıyor. Bunlardan biri, tabii ki ismi dahi yok, kimliği belirsiz, 35 yaşlarında erkek olarak geçiyor. 2009 yılında DİSK'ten Fahrettin Erdoğan'ın hazırladığı bir liste ortaya çıkıyor. Savcılık iddianamesiyle otopsi raporlarını karşılaştırıyor ve Fahrettin Bey 41 sayısına ulaşıyor. Ancak otopsi raporlarında bizim ulaştığımız sayı 34 olduğu için biz bu çalışmada 34 kişi üzerinden ilerlemeyi esas aldık. 41 kişi üzerinden ilerlediğimizde zaten bunların isimlerine dair ya da mesleklerine dair hiçbir bilgiye ulaşamadık. 34 kişi üzerinden ilerlediğimizde zaten hani bunların ne iş yaptıkları, nereli oldukları, kaç yaşında oldukları gibi bilgilere de ulaşmış olduk. Bunun dışında işte bir yargılama süreci başlıyor. Burada 98 sanık yargılanıyor ve bu yıllar sürüyor. Burada zaten dediğim gibi devrimci ve demokratlar yargılanıyor asıl failler yerine. Yargılamanın nihayetinde de 12 Eylül'de sıkı yönetime devrediliyor dosya ve kapatılmış oluyor aslında. Zaten geldiğimiz noktada da dava zaman aşımına uğramış durumda ne yazık ki. Yani 1977'de en az 34 kişinin öldüğü, bunlardan 8'inin kadın, 25'inin erkek olduğu galiba tespit edilmiş. Aralarında öğretmenler, öğrenciler, işçiler, sağlıkçılar, en çok işçi var ve bir de polisin öldüğü haberi var. Sizin kayıtlarınıza bakarak şey yapıyorum bunu. Ve bu, evet, bu karanlık olay bugüne kadar da üstü kapatılmış oluyor, değil mi? Ne yazık ki öyle olmuş. Ölenlerin 6'sı öğretmen, biri TÖBDER'li öğretmen, o zamanki TÖBDER etkin bir faaliyet yürütüyor ve en kitlesel olarak aslında 1 Mayıs'a sendikalardan TÖBDER katılıyor diyebiliriz. Biri 11 yaşında olmak üzere 7'si öğrenci. 16 işçi var dediğiniz gibi, işçiler yoğunlukta. 3'ü sağlık çalışanı, biri polis memuru. Yaş ortalamaları ise 30, yani 11 yaşından 60 yaşına kadar insanların o gün Taksim'de öldürüldüğünü gördük bu çalışma sayesinde. Çalışmanın aslında iki boyutlu bir çalışma. İlk kısımda kitabın da haliyle böyle oldu. İlk bölümünde ölenlerin yakınlarıyla olan görüşmeler var. İkinci kısımda ise cezasızlık boyutuna mercek tutmaya çalıştık. Çünkü 1 Mayıs 77'de yaşananlar aslında Avrupa Konseyi'nin yargısız infazlar, zorla kaybetmeler, yaşamı ve sağlığı riske atan ihmaller gibi böyle sıraladığı başlıklarla yurttaşların devlet tarafından maruz bırakıldığı ağır ihlaller arasında geçiyor. Ve Türkiye'nin de imzacılarından olduğu işte belli başlı insan hakları sözleşmelerinde ve yerel küresel hak örgütlerinin metinlerinde geçen adalet hakkıdır, hakikati bilme hakkıdır, tazminat hakkıdır, bir daha tekrarlanmama garantisidir. Bunları da kapsıyor aslında 1 Mayıs 77. Ama tüm bunlara rağmen katliamın üzerinden dediğimiz gibi 44 yıl geçti ve ölülerin sayısına dair bile biz kesin bir bilgiye sahip değilken davanın da üstü bir şekilde kapatılmış oldu. Yani ölenlerin sayısı bilinmediği gibi, mesela tam bilinmediği gibi diyelim. Mesela ismi bile bilinemeyen 35 yaşlarında bir erkeğin de ölenler arasında yer aldığı gibi tüyler ürpertici bir bilgi var. Yani yeryüzünün en büyük metropollerinden birinden bahsediyoruz, İstanbul'dan. Onun en kalabalık meydanlarından birinde ve bütün dünyada da anılan, kutlanan bir 1 Mayıs olayı sırasında olup biten bir faciadan ve bunun karanlıkta kalmasından bahsediyoruz. Utanç verici bir durum yani. Yani maalesef Tuğçe Hanım, bu gerçekten arada öyle. Buyurun. Pardon, pardon, bir şey soracaktım da şimdi bu hikayede, yani burada çok önemli aslında insan hikayeleri de var. Yani bilmediğimiz birçok şey, hayatını kaybeden insanların hikayeleri var. Örneğin bir tanesini az evvel siz de söylediniz. 17 yaşındaki aslında Jale Yeşilnil'in hikayesi de var. Ailesi anlatıyorlar. Aslında biraz evvel söylemiştiniz, 1 Mayıs 1977 çok büyüktü İstanbul'un, hatta Türkiye'nin nüfusuna göre. Çünkü DİSK o dönem iktidarda olan MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde Milliyetçi Cephe, ikinci Milliyetçi Cephe iktidarına karşı, faşizme karşı herkesi davet etmişti. Böyle sanatçılar, ünlüler, film yıldızları, herkes, gerçekten çok büyük bir katılım vardı. Ama siz de söylediğiniz gibi basında ise gitmeyin, olay çıkacak baskısı vardı. Şimdi burada kardeşi, hayatını kaybeden 17 yaşındaki Jale'nin kardeşi çok ilginç bir ayrıntı veriyor. Şöyle demiş: 1 Mayıs 1977'de arkadaşlarıyla Çamlıca'da pikniğe gideceğini söyleyerek çıktı evden, demiş. Annesi hazırlığına yardım etti, diye. Yani birçok kişi belki de evden, yani bu ayrıntıyı mesela hiç bilmediğim bir şeydi benim. Bu kadar riskli, gergin bir 1 Mayıs'a bu şekilde giden insanlar, gençler varmış demek ki. Ya tabii Jale Yeşilnil'in hikayesi çok ilginç, dediğiniz gibi pikniğe gideceğini söyleyerek aslında çıkıyor evden ve akşam üzeri televizyonlarda ailesi ya da radyo vasıtasıyla görüyorlardı, duyuyorlardı sanırım. Jale'nin de eve gelmemesi evde büyük bir panik yaratıyor. Yine Jale Yeşilnil gibi mesela Mustafa Elmas var, Tövderli. O da evden hani gazete almaya çıkıyorum diye çıkıyor aslında ve maalesef bir daha dönemiyor. İşte eşi tüm gün cam önünde bekliyor onun gelmesini. Sürekli radyo açık bir şekilde, hani radyodan bir haber gelir diye bekliyor ama istedikleri haberleri duyamıyorlar maalesef. Evet, yani dünyanın oldukça önemli trajedilerinden birisiyle, belirsizliklerle dolu, yani derin devleti düşündüren şeylerle dolu bir durum. Yani ölüm ve yaraланmaların failleri hiçbir zaman öğrenilemiyor. Yani kurşunlar atılmış, birbirini ezen insanlar olmuş. Hiçbir kamu görevlisinin yargılanmadığı çok çarpıcı bir bilgi. O sırada Süleyman Demirel'in iktidarı var. Onun başkanlığında 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti, siz de söylediğiniz gibi, ve hiçbir sorumluluk alan olmamış. Ve asla açılmayan bu dava, bu ürkünç olaydan sonra da zaman aşımına uğruyor. Sizin gene belirttiğinize göre ölenler öldükleriyle kalmıyorlar. Eşler, çocuklar, kardeşler de etkileniyorlar. Gün geldi iş bulamadılar diyorsunuz. Gün geldi korktular. Bambaşka hayatlarla yeni bir dünya kurma durumunda kaldılar. Hatta 44 yıl sonra bugün bile kimi yakınlar konuşmadılar ya da konuşamadılar. Sessizliklerini sürdürdüler diye isimlerini de veriyorsunuz. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesinin, yani olan, belki de başlarda gelen cezasızlık, yüzleşememe sorunlarından bir tanesini daha yaşamış oluyoruz. Yani en yalın ifadeyle yaşanan bir hak ihlalinin soruşturmasının, faillerinin bulunmasının, yargılanmasının ve cezalandırılmasının, suçtan mağdur olanların tazminat elde etmesinin, tazmin edilmesinin, zararlarının söz konusu olmaması durumu. Burada bu devletin sorumluluğu altı çiziliyor ve cezasızlık, impunity diye İngilizce'de geçiyor. Devletin bizzat yarattığı veya göz yumduğu aktörler eliyle ya da devlet ve kurumlarının denetlenmemesi sonucu meydana gelmiş ağır ve sistematik hak ihlalleriyle ilişkili yaygın olarak kullanılan bir şey. Bu da hafıza merkezinin bir tanımı. Tanım, evet. Evet. Yani büyük bir, önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Devam ediyor, değil mi? Yani bitmiş değil. Yani biz ucu açık bir şekilde bitirdik, dediğimiz gibi. Çünkü ulaşamadığımız aileler oldu, konuşmak istemeyen aileler oldu. Belki bu çalışmaların nihayetinde hani konuşamayan aileler de "ben de anlatmak istiyorum" diyebilir. Bu şekliyle çalışmamız tabii ki de herkese hala açık. Ölenlerin yakınlarına, arkadaşlarına, birlikte mesai yaptığı arkadaşlarına, sendikadan arkadaşlarına. Dediğiniz gibi bu arada hani 35 yaşında erkek cesedi çok vurucu bir şey aslında. Hani onun bilgisini takip etmeye çalıştığımda şöyle şeylere denk geldim ama tabii ki de teyitleyemedim. Kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia ediliyor örneğin. Ya da yani çarpıcı bence aslında Türkiye sol tarihi açısından da biraz hicap duyulacak bir durum diyeceğim deyim yerindeyse. Ölenlerden biri Diren Nigiz sürekli 1 Mayıs 77'de ölen kadınlar arasında yer alıyor. Ama Diren Nigiz kadın değil, Türkiye'li bir Ermeni ve erkek yani. Hani böyle bir detay da var da örneğin. Çok ilginçmiş gerçekten. Çok çarpıcı. Evet, böyle birçok detay var yani ulaşamadığımız ve artık bilgisine sahip olduğumuz bu çalışma. Özür dilerim, bahsettiğin Diren'in hikayesi burada var galiba değil mi? Diren Nigiz, tamam. Diren Nigiz'in evet. Diyecektim de. Bir akrabasına, yakınına ulaşarak yazabildik hikayesini. Ama hala 1 Mayıs yaklaştığı için görüyorum mesela hala Taksim'de ölen kadınlar arasında yer alıyor ama dediğim gibi öyle değil. Evet, çok büyük bir muğlaklık hakim Tuğçe İlmaz. Bitirirken bir de Çağrı yayınladınız, onu da tekrar edersek Biyanet'te yer aldı bu bağımsız iletişim ağında. Bu Çağrı'da hem yakınlarına hem de çeşitli, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere pek çok kuruma, partiye de bir çağrı var. Nasıl bu çağrıyı da özetlerseniz öyle bitirelim isterseniz. Tabii biz aslında 1 Mayıs 77 katliamının cezasızlık boyutunu ön plana çıkarmaya çalıştığımız için meclise öncelikle bir çağrı yaptık. Hani meclis gündeminde de bu konuşulsun. Zaten çalışma boyunca da bize CHP'li ve HDP'li milletvekilleri destek oldu, yani bazı milletvekilleri çok yardımcı oldu. Mecliste gündeme gelerek bu cezasızlık boyutuna dair bir tartışma yürütülmesi, dava zaman aşımına uğradıysa yeni bir dava açılabilir mi gibi gündemlerin tartışılmasını sağlamak için aslında meclise bir çağrı yaptık. Diğer çağrımız meslek örgütlerine ve sendikalaraydı. Hani 1 Mayıs bizim bildiğimiz üzere de Taksim 1 Mayıs, 1 Mayıs Taksim alanı olarak kuruyoruz. Bu gerçekten böyle olsun, Taksim 1 Mayıs alanı olsun ve buradaki cezasızlık son bulsun. Çünkü biliyoruz ki cezasızlık daha fazla katliam, daha fazla acıya neden olacak ki yakın tarihimizde, yani özellikle 2014-15'ten sonraki dönemde gördüğümüz üzere bunları yeniden deneyimliyoruz ve asıl failler asla cezalandırılmıyor. Bunun son bulması için böyle bir çağrı yaptık. Evet, bir de müteveffa Tahir Elçi'den bir alıntı var sizin Biyanet'te yayınlanan bu konuyla ilgili şeyde. Gerçekten de insanı etkileyen açıklamalardan bir tanesi Tahir Elçi'nin de cezasızlığın karşısında ne yapılması gerektiği konusunda çarpıcı bir gözlemi var. İsterseniz onu da söyleyelim. Yani Tahir Elçi'nin açıklamasına dair aslında biz bunu daha çok cezasızlık üzerinden kurduğumuz için Tahir Elçi de hani yakın dönemde katledilerek cezasızlıkla böyle mahkeme sürecini takip etmişsinizdir. O da bir tiyatro sahnesine dönüştü aslında. O yüzden orada Tahir Elçi'yi almak bizim için çok önemliydi. Evet, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi de öldürülmüştü orada. Üstelik barışı savunurken tahribatı önlemeye çalışırken kamuoyuna. Evet, yani dosyası zaman aşımına uğrayan durumlarda ailelerin bireysel olarak devletin yeterli soruşturma yürütmediği ve failleri bulmadığı gerekçesiyle bir anayasa mahkemesine başvurması gerektiğini söylediğini hatırlatıyorsunuz. Eğer oradan sonuç alınamazsa Anayasa Mahkemesi'nden, o zaman da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne AİHM'e şikayet etmeliler derdi diyorsunuz. Yani uluslararası belgelerde ağır ihlal durumlarında zaman aşımının olmayacağını ve sorumluların zaman aşımından bağımsız olarak bulunup faillerin yargılanması gerektiği yönünde. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Tuğçe Yılmaz. Ben teşekkür ederim. Önemli bir konu, önemli bir araştırma. 1 Mayıs 1977'de kayıplarını yakınları anlatıyor diye ve bu dosyanın e-kitap olarak yayında olduğunu belirtelim. Evet, Biyanet'ten indirilebiliyor. Biyanet'ten indirilebiliyor. Peki, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim bize yer verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum size de. Sağ olun, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun. Evet, bu şekilde de şimdi bir ara daha vereceğiz. Ondan sonra da tekrar biraz elimizde kalan haber ve yorumlardan bir miktarını da konuşmak üzere 10-15 dakika daha yayını sürdüreceğiz. Ama şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazetesi onun. Saat 10'u 2 dakika geçiyor. Tekrar beraberiz. Elimizde yeterince üzerinde durma fırsatı bulamadığımız birkaç haber ve yorumu da size aktararak bu bölümü de kapatalım. Bir kere bu kapanma genelgelerine yazılmamış olan alkol yasağının fiili olarak nasıl yayıldığı, nasıl uygulanıyor konusunda müthiş belirsizlik var, muğlaklık var. Gökçer Tayincioğlu T24'ten yazmış. Yani muğlak bırakarak yasak uygulamasını, yani söylüyor İçişleri Bakanı'nın 81 il valileriyle yaptığı toplantı sırasında tekel bayilerinin durumu konusunda istisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil diye konuşuyor ama buna rağmen soru işareti olduğu, belirsizliklerin yaşandığı da söylenebilir. Açıklamadan içki satışı da yapan bakkalların, süpermarketlerin, zincir marketlerin satış yapmasına yasak getirilip getirilmediği anlaşılmıyor. Ama aynı zamanda da ifade kesinlikle içeriyor, soru işareti yok. Daha önceki kısa süreli kapanmalarda olduğu gibi bakkalların, süpermarket ve zincir marketlerinde satış yapmayacağının net bir biçimde ifade edilmesi anlamına geliyor. Peki hangi kurala, hangi kanuna göre? Belli değil. Kapı kanununda olmayan bir yasak. Böyle çok Türkiye'de bir yıldan uzun süredir saat ve gün kısıtlamasıyla da olsa açılmasına hiç izin verilmeyen tek kategori var. O da ruhsatlarında bar yazan mekanlar var. Bu da önemli bir nokta. Gizli yasaklar doğrultusunda gelişen bir durum. Öte yandan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yönetim kurulu başkanı Simone Kaslowski de işsizlik rakamlarında artışın hızla devam ettiğini ve geniş tanımlı işsizliğin %28'e kadar yükseldiği çok zor bir süreçten geçildiğini belirtmiş. İşsizlik ve hayat pahalılığı geleceğimizi de tehdit eder durumda diye önemli bir konuşma yapmış. Bu alanlarda çok ciddi adımlara ve ilerlemeye ihtiyacımız var demiş. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun, TÜRKONFED diye kısaltılıyor, 23. zirvesinde konuşmuş ve içeride halen tartışmakta olduğumuz enflasyon, faiz, döviz sarmalından bir an evvel çıkıp global gidişatı doğru okuyup yakalamamız gerekmekte. Aksi halde demiş, önemli bir altını çizdiği önemli bir nokta var. Aksi takdirde küresel ekonomide, yani dünya içinde ekonomi, dünya ekonomik durumunda yerimizi korumamız mümkün olmayacaktır diyor. Bloomberg HT'de yer alan bir haberdi bu da. Önemli yani. Evet, devam edelim sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Biden'ı kınama bildirisi çıkmış. Ermeni soykırımını tanıdığını belirttikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da kınama bildirisi kabul edilmiş. Karar resmi gazeteye de gönderilmiş. Ve bu açıklama yok hükmünde diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının yaptığı bu açıklama nezdimizde yok hükmündedir diyor. Bu yok hükmündedir, yani ke enlem yekun, eski deyimiyle. Ne anlama geliyor ben çözebilmiş değilim. Çünkü daha önce bu konuyu ele aldığımızda da söyledik. O Amerika Birleşik Devletleri 32. ülke oluyor. Pek çok da başka kuruluş, eyaletler, çeşitli federal ülkelerin bazı eyaletleri de çok sayıda. Tabii hükümetin yakın olduğu ülkeler de var aralarında. Mesela Libya'da var. Hadi orada biraz ortalık karışık diyelim. Ama mesela bu aralar arasının çok iyi olduğu Venezuela'da var. Ermeni soykırımı. Rusya var. Ne demek yok hükmünde? Evet, Rusya var. Yani dünyanın, batı dünyasının önemli ülkeleri. İşte Fransa'da var. Almanya'da var. İsviçre var. İsveç var. Ve Latin Amerika'dan büyük ülkeler Arjantin ve Brezilya'da var. Yani onların da hepsini yok hükmünde saymanın ne anlama geleceğini doğrusu yorumlamaktan aciz olduğumu belirterek bunu devam ettirelim bu konuyu. Bu da İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın da Ermeni soykırımı tartışması üzerinden HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan'ı hedef aldığı bir şey var. Dün söylemiştik Garopaylan'ın vermiş olduğu kanun tasarısını. 106 yıl sonra diyor şey İstanbul Milletvekili Özdağ, bağımsız milletvekili. Yok, bu Paylan. Hayır işte Paylan şey diyor Twitter üzerinden, 106 yıl sonra soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya'da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı, nasıl bir Almanya olacaksa öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz diye yazmış. Paylan'ın bu paylaşımını alıntılayan Özdağ da, Ümit Özdağ da, terbiyesiz tahrikçi adam, çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil, senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın. Korkunç ifadesini kullanıyor. Yani. Gerçekten tüyler ürpertici. Ümit Özdağ bu aralar kendi kurucular arasında yer aldığı İyi Parti'den, adı iyi olan partiden de atıldıktan sonra herhalde yeni bir parti çalışmasında olsa gerek. Çünkü arka arkaya sürekli bu tarz provokatif çıkışlar yapıyor. Hiç dilini esirgemek, yani düşüncelerini saklamıyor. Aslında açık açık. Ama bu suç niteliğinde bir cinayet işlenmesini. Suriyelilere yönelik de defalarca dava açıldı Ümit Özdağ. Açıkça ırkçı ve yalan bilgi vermekten, defalarca yalan olduğu kanıtlandı açıklamalarının. Hala devam etti. Şimdi devam hadi soykırım ediyor. İnkarcılığını anlıyoruz. Bir ülkücü kökenli birisi olarak. Ama bu alenen yani hedef göstermek anlamına geliyor ki böyle şeyler Türkiye'de ciddi olarak algılanmalı. Hrant'a cinayetine giden süreç de böyle başlıyor. Hedef gösteriliyordu. Evet, yani şeyde Paylan'da kendisi zaten Ermeni soykırımının da böyle bir nefret ikliminde gerçekleştirdiğini dile getirmiş. Ve nefret suçlarına yol açar ve ülkemiz bir nefret iklimi yaşamaktadır. Nefret suçları sıradanlaşıyor demiş. Ayrıca ben Paylan çok hüzünlü bir açıklama yapmış. Demiş ki bunu hatırlatmaya gerek yok. Biz Talat Paşa deneyimini 106 yıldır yaşıyoruz zaten demiş. Evet. İnsan Hakları Derneği de ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı komisyon, Halkların Demokratik Partisi HDP ve Diyarbakır Milletvekili Garopaylan'ı tehdit eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Yani İnsan Hakları Derneği ve HDP suç duyurusunda bulunmuşlar. İnsan Hakları Derneği'nden Eren Keskin, Jiyan Kaya, Güllistan Yarkın, Meral Çıldır ve Ayşe Günaysu'nun suç duyurusunda, Ayşe Günaysu'nun, Ümit Özdağ'ın Türk Ceza Kanunu'nun 106. yani tehdit, 216. yani halkı kin ve düşmanlığa tahrik maddeleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesinde düzenlenen ayrımcılık suçu kapsamında dava açılması talep edilmiş. Aslında hatırlanacak olursa mesela Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bir savcı işte dine hakaret edildiği gerekçesiyle dava açmıştı. Eren Keskin aslında bunu hatırlatmış. Keşke bizden önce bir gerçek hukukçu savcı çıksa da soruşturma açsa diyor. Çünkü alenen ırkçı bir tehdit, ölüm tehdidi bu. Ama herhalde böyle bir şey olmayacak. Evet, bilmiyoruz ama umalım Eren Keskin haklı olsun diyelim ve devam edelim. Uluslararası Basın Enstitüsü de IPI Mart sonunda çıkan mahkeme kararının ardından 2007'de öldürülen Türkiye'li Ermeni gazeteci Hrant Dink'in cinayetindeki cezasızlığın sürdüğüne dair endişelerini de dile getirmiş. Free Turkey Journalists başlıklı bir şeyinde, metninde, IPI'nin medya bölümünde ve 14 yıl öldürülmesine yaklaşık 14 yıl sonra cinayetle ilgili yargılanan ve çoğu kamu görevlisinden oluşan 76 sanığın yer aldığı davada kararı açıklanmıştı. 27'si çeşitli hapis cezalarında cezalarına çarptırılmış, 33'ü ise beraat ettiği belirtilmişti. Kalan dosyalarsa ya düşürüldü ya da ana dosyadan ayrıldı ama eksik kalmış adalet deniyor ve halen adaletin olmadığı söyleniyor. Bu evet. Davada ilginç bir tane hakkında ceza verilen 27 kişi, hapis cezası verilenlerden bir tanesi Fox TV'nin eski genel yayın yönetmeni Ercan Gün. Ercan Gün hatırlanacak olursa o gün Samast'ın karakoldayken bu Türk bayrağı önünde çekilen videosunu yayınlayan kişiydi. O da ceza almış. FETÖ üyeliğinden deniyor. Bu da çok ilginç. Zaten bu açıklamada da özel olarak yer vermişler. Basın özgürlüğünün ihlalidir bu demişler. Evet, durum budur. Bir de ilginç şey, dünyadan birkaç haber de verecek olursak, dokunulmazlığı kaldırılan neofaşist Altın Şafak Hrısıyavgi Partisi'nin üyelerinden Yanis Lagos da Brüksel'de gözaltına alınmış. Neofaşist Altın Şafak üyesi, eski üyesi. Yani geçen yıl Yunanistan'da hapis cezası alan bir grup Altın Şafak Parti üyesinden biri ama Avrupa Parlamentosu vekilliği nedeniyle dokunulmazlıktan yararlanıyordu. Ama şimdi, yani geçen yıldan bu yana da Brüksel'de yaşıyormuş. Ama şimdi oylamada 658 Avrupa Parlamentosu üyesi dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanmış. 25 hayır, 10 da çekimser oy var. Ya da Ecevit gibi söylersek çekimser. Lagos Avrupa Parlamentosu kürsüsünde de şu davranışıyla meşhur diyelim. Ya da en azından Türkiye'de öyle biliniyor. Üzerinde Türk bayrağı bastığı bir kağıdı. Türkiye istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı. Bununla ne yapılır? Yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz diyerek yırtmıştı. Şimdi yargılanacak ve mahkumiyetini çekecek herhalde, öyle anlaşılıyor. Bir de bu konudaki, bu kategorideki haberlerden bir diğeri de önemli, bu da Independent Türkçe'nin haberi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, yani Human Rights Watch, İsrail'in Filistinlilere yaptığının apartheid, ayrımcılık ve zulüm olduğunu bildirmiş. İsrail insanlığa karşı suç işliyor diyor. Ve Birleşik Krallık'ın saygın gazetelerinden Guardian'da Human Rights Watch'un bu tür iddiaları dile getiren ilk büyük insan hakları kuruluşu olduğunu yazmış. Ama İsrail Human Rights Watch'un, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kurgusal iddiaları hem mantıksız hem de yanlıştır demiş. Zaten kapsamlı bir rapor hazırlamışlar aslında. 27 Nisan'da yayınlanmış ve bütün o süreçleri de açıklamışlar. Hangi politikalarla İsrail Filistinlilerin üzerinde hakimiyet kuruyor diye. Evet, bir de video yayınlamışlar aslında. İkili bir, iki basamaklı bir sistem kuruyor. Yani şeydeki, İsrail'deki Yahudi vatandaşların, İsrail'deki Filistinli vatandaşların üzerinde çok daha farklı bir hukuki sisteme, gizli bir sisteme bağlı kalarak hem kötü muamele hem apartheid, yani resmen ırk ayrımcılığı yapmış olduğunu ayrıntılı bir şekilde rapora koymuş. Democracy Now'da da var. Dünyanın saygın radyo ve televizyon kuruluşu Democracy Now'da da etraflıca ele alınıyor bu. Ama İsrail şey demiş. Yok böyle bir şey demiş. Zaten Human Rights Watch, İnsan Hakları İzleme Örgütü, uzun süredir bize düşman demiş. İsrail karşıtı bir politika sürdürüyor demiş. Ve gerçeklerle en ufak ilgisi bulunmayan bir propaganda kitapçı bastı demiş. Oysa ben mesela hem de yanlıştır demiş. Ben mesela su hakkı kampanyasından bu konuya dair Filistinli bir su aktivistiyle, yani su meseleyle ilgilenen bir aktivistle görüştüğümüzü hatırlıyorum. Mesela su hizmetlerinin, yani Filistin'deki ve Gazze'deki evlerden suyun akmasının kontrollehi bir su yönetimi denilen bir yönetimde. Bu da tamamen İsrail'e bağlı ve çoğu zaman Filistin halkını cezalandırmak için suları kesiliyor ya da altyapısını düzenlemeleri, bombalanmalar sebebiyle yasaklanabiliyor gibi zaten aslında bütün dünyanın bildiği uygulamalar vardı. Ama bu raporda sanırım bütün bunlar ayrıntılarıyla yer almış. Evet, bu ilk defa oluyor. O açıdan önemli sayılabilir ama nasıl bir sonuç getirir o da ayrı bir tartışma konusu tabii. Elimizde birkaç küçük haber daha vardı. Daha doğrusu Boğaziçi meselesini de takip etmeye çalışıyoruz. Hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerinin bu atanmış rektörün ve onun atadıklarının onun ve başka gene atamaların olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ediyor. Bir gelişme daha olmuştu galiba Senato'da, değil mi? Evet, aslında bu geçtiğimiz haftanın sanırım haberiydi. Biz biraz gecikmeli olarak veriyoruz. Bir Senato toplantısı gerçekleşti Boğaziçi Üniversitesi'nde ve rektör olarak atanan Melih Bulun'un onun atadığı isimler birden fazla oy kullanmak istediği ortaya çıkmıştı ve senatörler bu sebeple nasıl toplantıyı yani terk ettiler. Yani, ne demek birden fazla oy kullanmak? Çünkü zaten Melih Bulun'un elinde atayabildiği 2-3 isim var ama onları hem işte dekan olarak atıyor hem başka bir bölümün de başkanı olarak atıyor. Dolayısıyla oraya katılanlar bizim şu koltuk içinde bir oy hakkımız, bu koltuk içinde bir oy hakkımız var diye birden fazla oy kullanmak istemişler. Halbuki bu olmaz. Bir tek şey de olur. Haftanın karikatürlerinde yani, seçilirken birden fazla oy kullanma hakkı bana aittir. Bunu kabul edemem ben. Yani İzel Rosenthal ve sen kusura bakmayınız. Bu bir tek Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde ve bir tek programda olabilir. Öyle üniversite senatosunda falan olmaz. Ayrıca bir sürpriz de yapılmış bu toplantıda. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktor Muzaffer Eroğlu üniversiteye yeni kurulan Hukuk Fakültesinin Senato temsilcisi olarak tanıtılıvermiş. Toplantı senatörler de terk etmişler. Evet, bu arada bir de uluslararası olaylarda hukuksuzluk olaylarından bahsetmişken İsrail vesaire, bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden BBC.com'dan Emre Bal'ın haberini de okuyalım. Yunanistan'da göçmenleri geri itme, dayak ve işkence suçlamasıyla çok ilginç yani. Hukuk, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye doğru göçmenlerin geri itilmesi için tamamen uluslararası hukuk, yani yasa dışı yöntemler kullanma suçlaması yöneltilmiş. Bu nerede? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Lesbos'ta, yani Midilli Hukuk Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu AİHM'e taşıdığı davada geçen Ekim'de bir balıkçı teknesiyle Marmaris'ten İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan bir teknedeki 200 kadar göçmenin yaşadıkları üzerine odaklanılmış. 40 çocuk ve bir de hamile kadının bulunduğu göçmenler Girit güneyinde fırtınaya yakalanmışlar. Teknenin kaptanı telsizle yardım istemek zorunda kalmış. Ama denizde kurtarılmak şöyle dursun, arama kurtarma ekibi kurtarılacaklarını vaat edip gıda su vermiş, yiyecek içecek. Yunan karasularında saatlerce beklemeleri istenmiş, beklemişler de çünkü zaten fırtına devam ettiğinden başka seçenekleri yokmuş. Göçmenler tam kurtarıldıklarını sanarken arama kurtarma teknelerinin yanına iki sahil güvenlik teknesi yanaşmış, başlamış dayak, kötü muamele, böyle iddialar var. Hatta avukat Marion Bouchotel Göçmenler söylendiği gibi bekledi ama kurtarılmak yerine üniformalı, silahlı ve maskeli kişilerin saldırısına uğradılar diyor. Bunun görüntüleri de varmış. Çünkü biri bunları çekip sivil toplum kuruluşlarına göndermeyi başardı. Birçoğu dayak yedi, diğerleri de büyük bir travma yaşadı diyor. Ve sahil güvenlik tekneleri gelince zorla iki gruba ayrılıp farklı teknelere alınmışlar vesaire. Yani Guardian'a konuşan Suriyeli bir göçmen de bir film izler gibiydik. Sürat teknelerindeki adamlar bağırarak tekneye çıktı. Hepsinde silahlar, bıçaklar vardı. Ne? Bıçak? Silah mı? Siyah giyimliler ve maskeliydiler diyor. Pandemide değil bu, değil mi? Maske başka bir maske. Çok ayrıntılı bir haber bu. BBC Türkçe'den izlemek mümkün olabilir. Bir de uluslararası suçlarla ilgili olarak TODEX operasyonundan bahsedelim. Arnavutluk kripto para borsası TODEX'in sahibi, Türkiye Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük yolsuzluk haberinin de adı geçiyor baş fail olarak. TODEX kripto paranın 2 milyardan fazla dolar uçurdu. 400 bin kişinin parasını kaçırdığı şeyi. Faruk Fatih Özer'in saklandığı düşünülen eve düzenlenmiş operasyon. 2 kişi gözaltındaymış. 2 milyar dolarla kaçıp 400 bin kişiyi mağdur ettiği iddia ediliyor ama kendisi yakalanmamış. Şimdi Arnavutluğa kaçtığı söyleniyordu ama sonradan da Kosova'ya geçtiği de söyleniyordu. İşte öyle bir şeyler olmuş. Daha heyecanla bekliyoruz, takip edeceğiz. Balkanlara da dolandırıcı mafya vesaire ihraç etmeye başladık galiba. Bu aralar Sedat Peker de o civarlardaydı. Evet, o civarda tabii. Kesinlikle öyle. Bir de gazeteci Baransel Ağca da Gazete Duvarı'nın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeğeninin fotoğrafında görülen SS, SS plakalı lüks araçla ilgili iddiaların ardından mahkemeye çağrılmış. Twitter hesabından yaptığı açıklamada demiş ki, evet arkadaşlar, size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber, savcılar sesimi duydu. Kötü haber, ifadeye beni çağırdılar. Gülücük işareti. Kısa süre içinde vatan emniyete giderek ifade vereceğim. Gelişmeleri buradan sizinle paylaşırım demiş. Yani TODEX'in sahibi Özel'le fotoğrafında üçüncü kişi olduğu belirtilen kişi yeğeni, Bakan Soylu'nun yeğeni Hasan Berk Işık'ın SS plakalı lüks bir araçla çekildiği görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada gündeme gelince gazeteci Baransel Ağca araştırma yapmış ve sonuçta kendi adına yaptırdığı yurt KHK'sı ile FETÖ'den kapatılmış gibi açıklamalar var. Yani şöyle, araba aslında bir öğrenci yurduna anladığım kadarıyla ait. Daha doğrusu öğrenci yurdunun sahibi kişiye ait. Ama o öğrenci yurdu da FETÖ'den daha sonra kapatılmış. Dolayısıyla böyle bir işin içerisinde ilginç bir ilişkiler ağından şüphe ediliyor. Neyse, hepsi düzelecek. Bu şirketin arabasında alıp gezmiş, ne var diyorlar. Evet. Tamam. Bu şekilde de bitirebiliriz herhalde. Taksim'e de 1 Mayıs tedbirleri getirilmiş, İçişleri Bakanlığı'ndan bahsederken. Polis barikatları getirilmiş şimdiden. Yolların kapatılması için Taksim'e şimdiden getirilmiş. Bu yıl cumartesiye denk geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Biz 1977'deki olayları tartışmıştık. Şimdi 44 yıl aradan sonrakinde yine yollar kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirilmiş. Önümüzdeki günlerde dizilecek ve yollar kapatılacakmış. Hadi hayırlısı diyelim. Ve bu şekilde bitirebiliriz programımızı. Bir parça çalacaktık ama zamanımız kalmadı. Efendim, lütfen pandeminin azgın bir şekilde kol gezdiği dünyada ve Türkiye'de durumda lütfen çok dikkatli olun. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını ve havalandırma kurallarına çok dikkat edin. Maske takmak sevgi ifadesidir. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Grisku da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.